Middernacht, het begin van maandag 2 december. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vele honderden fans van de overleden acteur Paul Walker naar een herdenkingsbijeenkomst gegaan. Walker is bekend van zijn hoofdrol in de filmserie The Fast and the Furious. Hij overleed de afgelopen dag na een auto-ongeluk in L.A. Een woordvoerder van de politie zegt dat de initiatiefnemer van de herdenking zo'n 30 auto's verwachtte, maar dat er een stoet auto's ontstond van bijna 10 kilometer lang. De Russische diplomaat Dmitri Borodin, die in oktober werd gearresteerd in Den Haag, heeft Nederland verlaten. In een tweet zegt hij dat zijn vertrek niet geheel vrijwillig is. Van wie hij moest vertrekken laat hij in het midden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet op de kwestie ingaan. Een woordvoerder wil alleen bevestigen dat Borodin Nederland heeft verlaten. De inwoners van Kroatië hebben in een referendum tegen het homohuwelijk gestemd. Het referendum was aangevraagd door tegenstanders van het homohuwelijk. De katholieke kerk adviseerde indirect om er tegen te stemmen. 90% van de Kroaten is katholiek. Het huwelijk wordt vanwege het referendum nu in de wet omschreven als een verbintenis tussen man en vrouw. En daarmee is het homohuwelijk dus van de baan. Oekraïense nationalisten gingen ook de afgelopen dag weer massaal de straat op. Ze eisen het aftreden van de regering van president Janukovych omdat hij het samenwerkingsverdrag met de Europese Unie niet wil tekenen. De demonstranten hebben een deel van het stadhuis in Kiev bezet. Een reuzenpanda die in augustus werd geboren in een dierentuin in Washington heeft een naam gekregen, Bao Bao. In de Mandarijn betekent dat kostbaar. Het vrouwtje kreeg haar naam via een internetverkiezing. Het publiek kon kiezen uit 5 traditionele Chinese namen. In totaal brachten ruim 123.000 mensen hun stem uit. Bao Bao is pas de 2e panda die in Washington in gevangenschap wordt geboren en die langer dan een aantal dagen leeft. Het weer, vannacht zijn er steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 1 graad. Hier en daar kan het mistig zijn. Overdag geregeld zon en het blijft droog. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan van de Radio Show. Mijn naam is Jan Roos en ik ben opgestaan uit de dood. Ongelooflijk, het is een wonder. Mijn naam is Jan Heemskerk. En jij leeft nog. Het beeld bij het geluid heb je niet op echtjan.nl, want er is weer iets mis. Maar op poot.tv en dan moet je naar beneden scrollen. En daar heb je een bakje en als je daarop klikt, dan zit je op de stream van Echte Jan. Of je gaat gewoon naar de stream van radio1.nl. Maar ja, waarom zou je eigenlijk naar ons kijken? Want het is radio, dus ja, je kan gewoon beter je radio aanzetten. Dus, maar zoek het er in ieder geval uit. Oh ja, de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan natuurlijk met al je meningen, vragen en opmerkingen bellen met de Echte Janne voicemail. En dat is 06-3-0-9009. Ja, dan denk je, waarom zegt hij dat nummer zo vaag? Nou, omdat we eigenlijk toch niet afluisteren. We doen er niks mee. Nee, 06-3-0-9009 voor al je beluisterde boodschappen. Noemen we het op en gebruiken we die? Ah, dat is goed dat je dat vraagt. Dat is omdat de roep om interactie met het publiek is vrij groot, met name vanavond. En wij doen net alsof we al dus reageren op het publiek, terwijl we in werkelijkheid niet reageren op de voicemail. Maar zeker nog, we luisteren hem niet eens af. Ja, nou, gaan we verder. Vindt? Fijn. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus kom je erachter dat onze veiligheidsdienst, de AIVD, inbreekt op de servers van internetfora en de gegevens van alle gebruikers verzamelt. Maar zeg je dat er geen probleem is, omdat dat nou helemaal mag van de wet. Zoals minister Plasterk, dan ben je dus ontzettend Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, ik kan zeker niet ontbreken deze week. Freek de jongen. Ik kan veel beter. Ik moet eigenlijk gewoon over mijn dingen praten. Over wat ik kan en wat ik doe. Ik ben eigenlijk op het toppunt van mijn kunnen. Freek de Jonge was natuurlijk al verschrikkelijk als het morele kompas uit de broekzak van mijn opa. Maar we zijn hem nu dankbaar. Want met zijn optreden bij Paul Witteman heeft hij de gehele babyboom-generatie opgeblazen en begraven. Want deze mensen, ja, die de voeling met de werkelijkheid totaal verloren zijn en leven in hun eigen droomwereld. Allemaal prima natuurlijk, maar vanaf Freek's falen is het stokje definitief overgenomen door de nieuwe generatie, Jan. Ja, ja, echt. Het is afgelopen met de babyboom-generatie. Dus Freek, bedankt. En rustzacht. Weet je wat ik altijd zo zielig vond van met Freek? Nou? Hij heeft die vrouw, die Hella, en daar is hij al zijn hele leven een beetje mee. En die maakt dus al die gekke pakjes die hij altijd aan had op die shows van hem. En leuk. Dat is, vind ik, voor iedereen zielig die dan een vrouw heeft waar je erg veel van houdt. En dat je dan niet durft te zeggen van, schat, ik hou van je. Maar pleur op met je kabouter clown pakken. Dat kan helemaal, dat heeft hij nooit gedaan en daarom vind ik het ook wel weer een schat. Nee, maar dat optreden bij Paul en Witteman, daar zag je zo'n beteuterd mens. En dat is ook zo in die generatie. Ze kunnen. Dat zou nog wel waar kunnen zijn ook. Nou ja, goed. In ieder geval enorme Johan. Ja. Fred Teven. Ik moet me niet bemoeien met individueel lopende strafzaken. En nu al helemaal niet, omdat ik uit de media heb begrepen dat ik moet getuigen in zo'n strafzaak. En dan is er maar één plaats waar ik dat moet uitleggen, bij de rechter. Ja, de crimefighter Teven moet komen getuigen in de zaak van de corrupte VVD'er Van Rij. En waarom moet hij daar komen vertellen wat hij heeft besproken? Omdat de opname van het gesprek dat hij met Vrij had over de telefoon is verdwenen. Nou ja, niet verdwenen. Het is zomaar niet opgenomen omdat er een stroomstoring was. Een stroomstoring? Echt waar. Net op het moment dat de staatssecretaris even babbelt met de verdachte, valt de stroom uit. Nou, Freddy Boy, we geloven er helemaal. Maar geen... Helemaal. Geen. Reet van. Nou, wat een prachtige, net op dat moment de stroomstoring. Maar goed, Fredje Teven gaat er wel mee wegkomen, kan ik je nou vertellen. Ja, nee, want je denkt toch niet dat hij straks daarheen gaat en dan gillend gaat bekennen voor de rechtercommissaris. Dat ja, inderdaad, ik heb die man advies gegeven, die Van Rij, over hoe zijn kandidaat burgemeester van Roermond moet worden. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Daar ging dat gesprek over. Tuurlijk heb ik dat gedaan. Ik beken nee, maar dat goed, zo gaat. Hij is wel weer een echte Jan. Ja. Nou ja, goed. Oh, leuk! Gordon! Dat we een Chinees die op het podium komt, niet nummer 39 met rijst als grapje kunnen betitelen. Dan denk ik, Jezus, waar gaat dit heen? Oh, Gordon, dat klinkt natuurlijk als een hardnekkige huidziekte. En dat is het natuurlijk ook. Want de engste nicht van Nederland, ja, die heeft er heel wat stof op doen waaien met zijn slechte grappen tegen de Chinees bij Holland heeft geen talent. Links-Nederland die kon weer eens gillen dat we allemaal slecht zijn en racistisch. Maar een pluim op de hoed van de valsingende psoriasispoot. Want hij heeft tenminste niet gelijk zijn excuses gemaakt. En dat is dan wel weer oké. Okay. Uiteindelijk ook weer wel. Hè? Ja, maar het is zo Nederlands om dan iets te roepen. En dan, als het dan even niet mee zit, dan zeg je, oh sorry hoor. Dan vind ik je zo slap. Okay. Wees dan gewoon een valse nicht. Ja, weet je wie ik ook nog heb? Mark Rutte. Ja, die afwaardering die is natuurlijk teleurstellend. Ja. We verwachten geen grote gevolgen voor de rente. Nee, joh. Wat dat betreft doet deze ratingbeslissing ook niets af aan de niks uit handje. Gewoon doorlopen, mensen. Die pakt alle positieve cijfers bij de ballen om aan te tonen dat zijn gruwelijke beleid geen gruwelijk beleid is, maar juist een heel goed beleid. Nou ja, in ieder geval als de triple-E-rating kwijtraakt, Jan, dan ineens is er niks aan de hand. Niks aan de hand. Daar al jaren bang voor zijn. Het is een gedraai, het is een gedoe, het is niks dichter aan knudden 2. Mark, verlos ons alsjeblieft van jezelf. En wel snel. Nee, maar het is dat niet te geloven. Ja. Nee, maar... Nee, ja, nee. Dus je loopt jaren vorige te week gillen. Was jij nog ziek. We moeten de triple-E bewaren. Nee, we moeten hem behouden. En dan is hij weg en zeg je, maar niks aan de hand. Nee, en wat ook nog was, dat vorige week zou de economie met 0,00001% groeien de komende 20 jaar. Shit. En weet je wie dat komt? De Mark! Ja, dat geweldige beleid van het kabinet Rutte. Mark Rutte is een... Nee, maar ja, it goes without saying. Ja, ongelofelijke Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, voor ons kunnen ze niet beweren dat we niet aan culturele diversiteit doen bij de echte Jan. Want voor de tweede keer in 3 weken schuift er namelijk een Marokkaanse hoofdgast aan. En voor de tweede keer een schrijver. Hartelijk welkom, Abdelkader Badawi! Dankjewel. Ik moet alvast een waarschuwing uitdoen. Dat heeft niet per definitie mee te maken dat je Marokkaans bent. Want ik zou het ook bij een Chinees doen. Of bij iemand uit Congo. Wat ga je doen? Kijk, ik heet Jan Roos, dat is gewoon een Nederlandse naam. En een buitenlandse naam ga ik altijd heel gek uitspreken. Oh, dat? Ja, dat is heel... Ja, ja, het is een beetje flauw. Je sprak hem hartstikke goed uit. Ja, ik wil zeggen... Je sprak hem gewoon uit zoals hij uitgesproken moest worden. Gewoon Abdelkader Benali. Ja, dat doe je hartstikke goed, joh. Super. Ja. Hey, Abdelkader, vind je het goed dat we dat een beetje afkorten? Nee, je gaat niet Appie zeggen. Nee, daar heb ik een pleur. Ik zat te denken aan Abdel of meneer Benali. Je mag Abdel zeggen. Dus je kan dat zou ik heel aardig vinden. Ja. Zeg tegen ons je mag Abdel zeggen. Ja, en, zeg tegen ons gerust Jan. Want dat zijn we ook niet. Nee, maar het voelt wat formeel om de hele tijd. Ja, oké, dankjewel. En zeg Abdel, we gaan een eerste blok doen, want de actualiteit. En daarna nemen we even door alles wat met jou te maken heeft. Nou, dat gaat natuurlijk over je boek Bad Boy. En over dat vreselijke land waar we in wonen. En, nou ja, je kent het allemaal wel. Maar we doen eerst even de actualiteiten. de Pieten-discussie heb je natuurlijk ook wel meegemaakt. God, ja. God, ik hoop dat we snel verlost zijn van de Zwarte Pieten-discussie. Maar nu vindt Lodewijk Asscher, onze minister, het ontspoort. Ja, en wat vind jij zelf? Is het niet een beetje uit de klauwen gelopen? Nou, het is nog niet hard genoeg ontspoord wat mij betreft. Ik vind dat je die discussie niet stevig en lang genoeg kunt voeren. Want het gaat toch ook wel over in welke samenleving leven we. Kunnen we rekening met elkaar houden? Er zijn mensen die zich storen aan de figuur van Zwarte Piet. Het zijn om historische redenen. Het zijn omdat ze een vervelend figuur vinden. Het zijn omdat ze een jeugdtrauma hebben overgehouden. Nou, als die mensen daar iets van vinden en andere mensen vinden dat vervelend, nou ja, dan moet het maar. Ja, leuk Abdel, maar je zegt het kan me niet lang genoeg duren. We gaan toch niet naar Sinterklaas door met de gezeven, mag ik hopen? Denk het niet. Ik denk dat het na 5 december helemaal afgelopen is. Want we leven wel in Nederland en ja, het is Holland en stilstaan. Helaas. Wat ik niet helemaal begrijp is dat dan het hele slavenverleden erbij wordt getrokken. En dan denk ik, begin daar dan over. Wel, dan kan je 12 maanden per jaar over zeiken. Een Zwarte Piet, ja, dat zakt zo weg hè, als hij weer naar Spanje gaat. Ja. Trouwens, ik je vertellen, hij gaat hem niet naar Spanje. Daar staat hij toch? Nee. Ja, het is nu heel laat, hè. Dat ik niet een premmetje doe nu. Het is nu al 12 uur geweest. Hè. Als de kindertjes nu niet in bed liggen, dan bekijken ze het ook maar. Jij krijgt de tyfus dan ook maar. Maar ja. Ik zou je vertellen, hij gaat hem niet naar Spanje, joh. Nee, het zijn blanken die zijn gesminkt. Het zijn helemaal geen negers, joh. Mm-hmm. Oh, dat wist je? Dat bericht heeft hem ook bereikt. Okay. Ja, joh. Hey, maar vind je niet dat het een beetje uit de hand gelopen is? Want nee. Ik heb me er heel erg mee bemoeid in het begin. Kijk, het is heel simpel. Wat 25 jaar aan gesubsidieerde antidiscriminatieorganisaties niet voor elkaar hebben gekregen, hebben een paar activisten wel voor elkaar gekregen. Namelijk het thema racisme en etniciteit bespreekbaar gemaakt. Nou, dat vind ik winst. Bespreekbaar, beschreeuwbaar dan. Nou ja, goed, maar over de toonhoogte kan je discussiëren. Maar het is nu eenmaal zo in Nederland, als er geschreeuwd wordt, dan wordt het serieus genomen. Ja, maar ik vind het een beetje, want ik heb een beetje teruggetrokken uit de discussie, want ik wil best een discussie erover voeren. Ja. Maar de ene kant, de anti-Zwarte Pieten groep, die zeggen alles wat wit is, is slecht. Ja. En de andere groep zegt, nou dan flik je toch op, stinknikker. Ja. En dat is een beetje, ja, zeg maar, ja, die het stemmen, gesprek, ja, voor. Ja, ja, dan ben ik een beetje zat, hoor. Je zult natuurlijk altijd individuen hebben die gaan schreeuwen en die willen polariseren en die gekke dingen. Maar de gewone Nederlander krijgt dat nu wel mee. En, ja. En prima. Ja, en jij bent tegen? Ik ben niet tegen, maar ik vind wel dat als mensen daar aanstoten aan daarna geluisterd moet worden. Ja, maar dus als een minderheid gaat bepalen, Nee, maar we leven in Nederland. Nee, Nederland hebben minderheden heel veel te zeggen. Ja. Homo's hebben veel te zeggen. Ja. Jongens met blauwe ogen hebben in het weekend in de stadions veel te zeggen. Iedereen mag een keer aan de beurt komen. Nou ja, de hooligans hebben wat te zeggen. Elke minderheidsgroep in Nederland kan iets claimen. Nou, en krijgt er aandacht voor. Ik zie je aankomen dat we hier vanavond wat aan gaan doen. We gaan even verder met de IVD. Als jij morgen besluit om een Jannebeweging te beginnen, en je doet een polemisch stukje, kom met Paul Witteman, heb je ook wat te zeggen? Een Jannebeweging? Ja, denk er eens over na. Waarom niet? Ik ben de Jannebeweging. Jezus. Eigenlijk worden wij Janne ook lelijk gediscrimineerd als je er bij stil staat staan. Hè? Als je het wil zien, worden wij lelijk gediscrimineerd. Ik heb dat nog nooit gehad. Ik heb me nog nooit, omdat ik in zin ben niet zo heel veel. Ook zo ontzettend achter. Vertellen, je moet je toch gediscrimineerd voelen? Dat is normaal. Iedereen voelt zich voor mijn man niet gediscrimineerd. Nou, dat vind ik echt, maar dat komt misschien ook wel omdat ik, nee, maar dat vind ik echt stom. Tot, laten we zo zeggen, tot het hogere volk behoor. Of mag je dat niet zeggen tegenwoordig? Mag je dat niet zeggen? Die worden ook gediscrimineerd tegenwoordig. Ik ga de pleurs gaan door met het andere onderwerp. Nee, ja, nee, goed. We gaan het er vast nog even over hebben. Ik denk zijn dat iedere keer over Zwarte Pieten. Dat we gigantische stappen gaan namen. Ja, we gaan een grote stap voorwaarts zetten. Nou ja, voorwaarts, dat weet ik niet zeker, maar wel grote stappen. Hey, Abdel, de AIVD hakt dus ook. Hè? Dat hebben we nu gehoord van de week via de NRC en verzameld gegevens van mensen die helemaal nergens voor worden verdacht. En lijken ook samen te werken met de NRC. Nou, heb je er nog iets over te zeggen? Ja, wij worden ook een beetje NRC-hek en afluisteren. Mooi een beetje, hoor. Maar ik heb natuurlijk de naam van een terrorist voor Amerikanen. Dus ik weet dat ik als ik naar Amerika ga, dan word ik gescreend. Ja. Dat, omdat ik die naam heb. En wat gebeurt er als ik naar Amerika ga, kan ik altijd meteen doorlopen. Ik ben namelijk al gescreend. Ja, ja. Maar dat is toch geen enkel probleem, of wel? Dus werkt die screening in mijn voordeel. Maar het is natuurlijk vervelend is natuurlijk wel dat ik erachter kom dat ze heel ver kunnen komen. Dat ze dus heel veel, dat ze dus dingen kunnen weten van je, die je misschien zelfs voor je eigen partner of mensen om je heen geheim houdt. Hoe weet je dat eigenlijk? Dat je vreemd gaat, heb je daarover? Niet dat je vreemd gaat. Ik ga niet vreemd, maar dat er dingen zijn die je privé houdt. Nou, Abdelkader, wij hebben toch wel anders gehoord, vriend. Ja, zo'n enorme rokkenjager. Echt waar? Ja, ja. Dat wist ik echt niet. Nee, maar zeg zo. Oh. Ja. Maar luistert je? Want dan zeggen we dat de vrouw luistert gewoon mee. Praat rustig verder. Mevrouw Banaal, niks aan de hand. Het is Rocky. Nee. Niet zo'n Rocky. Een monogame als een zwaan. Monogame Rocky. Niks aan de hand, hoor. Nee, maar shit, even. Abdel, hoe weet je dat dan? Want je zegt, ze weten meer. Ik vind het raar. Na 9-11 ben ik een paar keer naar de Verenigde Staten gegaan. En dat was altijd fluitje van een cent. Terwijl je weet... Dat er dus je determineert eigenlijk... Ik determineer een beetje op basis van... Dat kan niet kloppen. Daar moeten ze al gezocht hebben. Ja, vind ik gek. Ja. Daar is iemand uit geweest. Dat is gezonde argwaan. Het gekke is... Dat die gezonde argwaan nu wel blijkt... Nee, maar ik vroeg me af, weet je iets? Je weet nooit wat. Nee, maar dat je tikken op de lijn hebt of zo. Of dat mensen zeggen, nou, dat zou maar uitkomen. Maar wacht, maar ik weet wel van mensen die zijn benaderd door de AIVD... om in moskeeën en in de Marokkaanse gemeenschappen... En wat zeggen ze dan? Hand- en spandienst te verrichten. AIVD. En die heeft gevraagd... Ja, vrienden van mij is wel eens benaderd geweest... door een man met een tasje. En in een tasje had hij haar dossier. Een man met een tasje? Ja, man. Oei. Ja, het is een man in een regio als een tasje. Echt koude oorlog. We weten dat je seculiere Marokkaanse bent... en je zit goed in de Marokkaanse gemeenschap. Kan je iets voor ons betekenen? En dat heeft ze niet gedaan? Nee, heeft ze niet gedaan. Waarom niet? Ja, is wel een beetje ver. Dat heb ik haar niet gevraagd, maar ik denk dat het. Nou, omdat ik ervan uitga dat iets met principes te maken heeft. Maar dat vraag je dat toch? Je bespioneert je eigen mensen niet. Waarom niet? Als dat een aanslag kan voorkomen. Ja, misschien. Dan moet je dus de hele dag gaan spioneren op mensen. Omdat er bij een instantie het geringste vermoeden is van aanslag. Nee, maar wacht nogal eventjes. Vermoeiend. Nee, maar wacht even. Jij jezelf wel door bergen trekken om overal bleke VVD-stemmers te schaduwen? Als ik even een antwoord mag geven op je Doe vraag. Maar. God, wat ben je veel aan het woord. Ja, sorry. Als ik dus naar een kerkgemeenschap zou gaan... waar mogelijk terrorisme zou vandaan kunnen komen... Er komt een, dat we het even omdraaien. Zou ik nog even antwoord geven? Er komt een Marokkaanse man op je af met een koffer en een regenjas... en die zegt, Roos, jij oude witte seculier dat je er bent... kan je niet eens bij die kerk van die christenen gaan kijken... of daar niet een bom ergens wordt ontwikkeld? Nou, als ik daarmee de mogelijkheid tot een terroristische aanslag zou kunnen voorkomen... zou ik niet zeggen, ik ga niet mijn eigen mensen bespieden. De meeste spion doen het voor het geld en de vrouw. Dat kan allemaal wel, maar je zegt net... Zoals de AIVD iets van mij wil, als ze genoeg geld en vrouw aan te pas komen... Zit een knopje op? Ben ik er. Het kan allemaal wel, maar jij zegt net, je gaat niet je eigen mensen bespioneren. Maar wat is dat dan voor loyaliteit dan? Ik zou sowieso niemand bespioneren. Dus ook of het nou Marokkanen zijn of niet Marokkaan. Niet spioneren op mensen. De kans dat wij een terrorist opsporen is echt kleiner dan de kans dat ik de staatsloterij win. Dat zou wel fijn zijn trouwens. Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja. Maar de kans dat wij terroristen opsporen met ons snuffelwerk in de Albert Heijn en de moskeeën en de buurthuizen is nihil. Ah, oké. Hey, dat verhaal van Fred Teven en Van Rij. Hoe lang heb jij erom gelachen? Want ik zo'n drie kwartier en Jan een half uur. Nee, ik vond het heel afschuwelijk. Ik vond het echt heel akelig. Dat ze zo lelijk tegen ons gelogen wordt. Ik kan het niet op tegen. Nee, maar even serieus, hè. Hoe serieus neemt die regering ons? Zou het kunnen dat het waar is? Ik acht het niet onwaarschijnlijk. Ik acht niet onwaarschijnlijk dat dit soort dingen... dat dit soort fouten moedwillig... dat ongelukjes gebeuren. Ja, dat kan me wel voorstellen dat het gebeurt... en dat je dat later wat uit te leggen hebt. En dat je blij bent dat pad voor jou doodloopt. Ja, maar denk je niet... dat het wel heel erg uitkomt dat er dan een stroomstoontje is... en dat er ook niet een updateje wordt gemaakt... en dat gesprekje zomaar... Backuppie. Dat is allemaal, ik vind het van een kinderachtigheid dat je denkt van nou... Ja. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer cool... als je dan toch staatssecretaris van Justitie bent... je gewoon zegt niks ervan. Ik word niet getapt. De stroomstoring. Hey, 200 jaar Koninkrijk de Nederlander, ben je ook zo trots? Nee, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, ik ook eigenlijk met, niet. Met dat soort van eigenlijk symboolpolitiek. En kijk ons eens eventjes de geschiedenis eigenlijk gebruiken om een soort van neppe nationaal gevoel te creëren. Daar heb ik helemaal niks mee. En, ja. Dus je stond niet te juichen omdat die koning kwam toen aan land. En het heeft toch zeker nog wel tientallen jaren geduurd voordat die monarchie weer echt werd omarmd in Nederland. Dus ik heb geschiedenis gestudeerd. En wat in alle landen gebeurt en alle culturen, is dat geschiedenis wordt gebruikt en misbruikt om bepaalde veranderingen tegen te houden of juist op gang te brengen. En maar dit zit wel heel erg dicht. Dit zit in het vakje. Wat had je vroeger bij de NCV? Dat weg van de snelweg. Of van gewest tot gewest. Oh, ontdek je plekje. Van gewest tot gewest. Dat folklore. Oh. Dit is folklore. Ja, dat ben ik ook wel. Nou, ik vind het. Dit is gewoon een koor op de molen van de NOS. Want dat is een soort. Dat is een soort propagandakanaal voor de Oranjes. Dus ja. Dit hoort er helemaal bij. Live miljoens kijken zich. Oh, wat leuk. 200 jaar de familie Oranje. Nou, dat heeft mij weinig opgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou, ik vind het wel somber gepeins, verzeild dreigend te raken. Dus als je het goed vindt, dan gaan we eventjes verder met een, leuk te doen. Met een belangrijk hoogtepunt in deze show. Want we hebben er ook een paar weken moeten missen, want Jan was ziek. Nou. Hij is gelukkig terug. Nou. En hier komt zijn La Vie, Jan Roos. Het was de week van het racisme. De week waar iedere zichzelf hatende blanke dagelijks getrakteerd werd op zijn gelijk. Was de Zwarte Piet in zijn slaafdiscussie een beetje gaan liggen? Was daar opeens een neger die niet de stage kreeg omdat hij een neger was? Joepie de poepie, de vlag kon weer uit. Zie je wel wat een smerige schofte al die blanken. Diep van binnen wil elke witmans joden vergassen, negers ophangen, Aziaten doodknuppelen, Indianen uitroeien en... je moet vergeten... Eskimo's omgekeerd in uw kano de IJszee induwen. In ieder geval, het blanke ras deugt voor geen meter. Dat prenten ze ons continu in. En dat werkt, dat is wel duidelijk. Want waarom is het toch dat als een neger, of mag ik wel neger zeggen? Nou, in ieder geval, zo niet, hoe noem ik hem dan? En waarom mag ik een neger, afkomstig van het woord negro, of negro, wat zwart betekent, nou niet zwart noemen? Maar is er nooit een discussie geweest dat je een blanke blank noemt, wat ook een kleur is, maar blijkbaar geen probleem vormt? Nou ja, goed. Waarom is het toch dat als een neger zegt, I'm black and I'm proud, wij het hartstikke leuk vinden dat de man trots is op zijn kleurtje. Maar als een blanke zegt, I'm white and I'm proud, dan vinden we het een vieze racist. Waarom zijn we zo ingeprogrammeerd? Zo racistisch? Want dat zijn we blijkbaar inderdaad. Zo belde ik eens naar het meldpunt discriminatie, omdat ik niet mocht reageren op een vacature in de krant. Dat mocht niet, omdat ik blank ben. Alleen allochtonen konden de baan krijgen. Dus ik bellen, kreeg ik een man aan de lijn die mij vertelde dat meldpunt discriminatie niet voor mij als blanke man bedoeld was. Om het doodsimpele feit dat ik niet gediscrimineerd zou kunnen worden. Ik werd om mijn kleur uitgesloten van een baan, maar erover klagen mocht niet vanwege mijn kleur. Racisme in de puurste vorm. Deze positieve discriminatie komt uit de koker van dezelfde mensen die ons maar vertellen dat wij racisten zijn. Dus die ons vertellen dat onze kleur niet deugt, maar dat wij maar niet in ons hoofd mogen halen zoiets over een ander kleurtje te zeggen. Samenvattend, blanken mag je discrimineren om hun kleur en zwarte niet. En dat is nou precies wat racisme is. Ongelooflijk. En weet je, dan moet je dus je hele show nog. Maar eigenlijk is alles al gezegd. Het is eigenlijk gewoon klaar. Ik moet eerlijk zeggen, kwaliteitsradio. Ja, maar ja, je moet proberen niet elk probleem helemaal op te lossen. Want dan kunnen we nog een stukje vooruit. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, Abdelkader Benali is hier. Hij schreef het boek A Bad Boy. En het gaat een beetje losjes over een Marokkaanse kickbokser Amir. Nou, daar gaat het niet losjes over, maar helemaal. Maar in wie wij een soort Badr Hari mede te moeten herkennen. Die na een geweldsincident in de arena naar Marokko vlucht. En we praten hierover verder met onze hoofdgast. Dus. Ja, je was lekker met een boekje bezig. En toen dacht je opeens, weet je wat? Ik ga hem even helemaal naar Badr Hari schrijven. Ja. Dat kan je om twee redenen doen. Misschien ook wel drie hoor, maar die verzin ik er dan later bij. Dat is één, omdat je denkt, hey, Badr Hari verkoopt. Twee, nou, dan hoef ik niet zo heel veel te bedenken. Want Badr Hari's leven is al een boek. Of drie, help even. Ik denk dat drie zou kunnen zijn, dat is het prachtige vehikel van mijn gedachtegoed. Nou, dat vind ik echt een hele slechte. We hebben er gewoon twee. Kies maar. Nou, dan toch dat tweede. Dat er al zoveel om Badr Hari heen gebeurt. Zijn levensloop, zijn achtergrond, waar hij vandaan komt, waar hij is opgegroeid. De manier waarop hij in de ring staat en de normen en waarden van de ring, laten we zeggen, inzet in de samenleving. Ja, dat genoeg vlees aan het bot om een roman over te schrijven. Nee, maar dat doet hij toch juist niet, de normen en waarden van de ring meenemen naar de maatschappij? Hij stond bekend om onsportiviteit binnen de ring, doortrappen op de tegenstander. Oh, ja. Laten we zeggen, gedrag waarin iemand zijn eigen normen boven de normen van het spel houdt. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel een ontzettend charmante vent om naar te kijken. Je raakt toch een beetje door die lach en door wat hij allemaal vertelt en de manier waarop hij het vertelt, raak je toch van hem gecharmeerd en ga je hem aardig vinden. Hè? En dat vond ik heel fascinerend. Heb je hem eigenlijk ooit zo uitgebreid ontmoet dat je zo'n mening conform was? Nee, helemaal niet. Maar vaak heb je helemaal niet zoveel nodig. Ik vroeg het me af. Nee, maar hoe kan je nou iemand aardiger vinden om glimlach terwijl die mens half dood stond in het uitgaansleven. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar dat is fascinatie. Dat is fascinatie. Ik kan hem ook niet helemaal een monster vinden, want daar kan je geen boek over schrijven. Dus er zitten dan vragen omheen die ik niet helemaal opgelost krijg voor mezelf. Van waarom zit hij zo in elkaar? Wie is de echte Badr Hari? En die vragen. Ik ben schrijver en daar verdien ik mijn centen mee. En dat doe ik graag. En dat was de uitdaging, om daar een boek van te maken. Maar die charme, die werkt echt bij niemand meer. Nou, misschien niet. Misschien wel. Zat van de week naast Ronaldo op de tribune. Ja, goed. Dus daar werkt het nog wel. Ja, die kent hem dan even niet. Hij moet het buiten Nederland even zoeken. Nou, ik heb toch in die hele nasleep van die affaire, toen die jongen overal op de cover stond, er zijn toch nog heel wat vrouwen die toch iets denken van, nou, hij is tegen mij vast heel lief. En ik word toch een klein beetje nat in mijn broekje. Hoor je toch wel vaak, hoor. Nat in de broekje? Ja, dat denk ik wel. Klassieke foute man. Nee, maar wacht. Maar Badr heeft niet alleen maar allemaal kerels afgetuigd, maar die heeft ook zijn ex-vriendinnen in elkaar gerost. Dus het is nou niet echt dat je zegt, lekker een warm persoonlijkheid voor vrouwen ook. Maar dat weet je, want vrouwen staan er toch een beetje in dat ze dan zal hij wel getormenteerd zijn. Hè? Ah, dan gaan ze hem natuurlijk veranderen. Dan gaan ze hem veranderen. Ze gaan ze hem vertroetelen en een mooi mens van maken. Ja, God. Maar goed, ik vind het niet erg dat mensen vergevingsgezind zijn. Want je moet uiteindelijk, wil je vooruitkomen in het leven, niet ook mensen weer een kans geven om zich te herstellen, te verbeteren. Het proces over de mishandeling in de skybox, dat is nu bij de rechter. Nou ja, daar gaan we de uitkomst van zien. Misschien is het hopen tegen beter weten in. Het andere is natuurlijk pure kwade trouw. Dat die man gewoon helemaal niks kan. En hem dus maar de hele tijd blijven veroordelen. En daar zit hij denk ik nu meer in dan dat eerste. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als je kijkt naar uitlatingen, dan is het eigenlijk een monster. He, in de media en hoe erover wordt gepraat, is de monster. Hij kan niks fout doen. Hij kan niks goed doen, sorry. En met het cv wat hij nu heeft, zou hij geen baan krijgen bij de McDonald's. Maar dus, de media hebben het toch niet gedaan? De media hebben het niet gedaan, maar er is de hangt de om Badr Hari hangt een op dit moment een hele negatieve bijklank. En komt dat nou omdat het een agressieve gek is of omdat het een Marokkaan is? Dat de media er zo graag... Nee, het interessante bij Badr Hari is dat het hele verhaal etniciteit eigenlijk bijna altijd afwezig is. Als we het hebben over Badr Hari, dan wordt het nooit gepraat over zijn Marokkaanse achtergrond. Terwijl die een aantal jaar geleden, nadat hij werd uitgefloten in een Nederlandse arena om zijn verlies, toen werd hij uitgefloten. En toen heeft hij gekozen om voor altijd voor Marokko uit te komen. Maar daar gaat het nooit over. Dus dat vond ik ook interessant. En daar heb ik met mijn in Bad Boy ook geprobeerd iets mee te doen. Een plek voor te geven. Waarom? Nee, waar zit dan het Marokkaanse bij hem? Maar denk je dat echt? Wat denkt hij echt? Ja, wat... Nee, maar dat Badr Hari van het Marokkaanse rotjong af is? Nou ja, in de media wordt daar nooit over geschreven. Er wordt nooit aangehaald. Er wordt nooit gezegd. Nou ja, je bent. In hoeverre hebben de omstandigheden in Amsterdam-Oost. Je Marokkaanse achtergrond. Daar wordt nooit nagevraagd. Nee, maar goed, maar de media staan vol met. Het gaat vooral over de kwaadaardigheid van het monster. De man die doortrapt in de ring. De man die een aantal geweldsdelicten op zijn naam heeft. Die veroordeeld is. Dan heb je dat in het boek toch eigenlijk wel. Toch wel aanzienlijk verzacht. Want de Amir in jouw boek wordt zeker niet zo geportretteerd als het monster wat je nu Amir zegt. Amir is geen Badr Hari. En in mijn roman heb ik geprobeerd een verhaal te vertellen waardoor je de man achter het monster leert kennen. Waardoor je meegaat in zijn... Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij meegemaakt? Waarom doet hij wat hij doet? Waarom is het dan met zoveel maskers? Is hij schizofreen? Is hij knettergek? Of is hij gewoon... Of is hij heel erg in de war? Wat moeten we met hem en wat moet hij met zichzelf? En dat maakt voor mij een veel spannender roman dan het psychologische rapport aanleveren. Wat hier Amsterdam de wagen heeft gemaakt naar aanleiding van het proces van Badr Hari. Maar wat moeten we met de man? Je moet dat kan je dan. Ik zou zeggen, lees mijn roman. Maar dat weet ik ook niet. Ja, ik weet niet wat ik met hem moet. En ik ben in die zin niet zo met hem bezig. Maar ik denk wel dat het de Amir Salem niet, maar Badr Hari zelf. Dat het in zijn voordeel zou zijn als hij de vragen die wij nu eigenlijk stellen zichzelf ook zou stellen en de tijd zou nemen om daarop te reflecteren. Maar je hebt hem wel eens gesproken. Eigenlijk uit het mediaframe stappen. Eigenlijk zeggen van, ik ga niet meer meedoen, maar het hele korte werk van iemand voorstellen in de wereld en voor ieder bij ieder een andere rol spelen. Maar ik ga het even, om het maar heel soft te zeggen, dicht bij mezelf houden. Maar jij hebt toch wel eens live gesproken? Ja. Heeft hij überhaupt het geestelijk vermogen om over zichzelf na te denken? Ik ken hem namelijk alleen maar uit de ring en uit de media als hij iemand heeft gesloopt. Ja. Dus ik heb een persoon niet gesproken. Maar ja. is het een slimme jongen of is het een dombo? Ik ben niet te kwade trouw, dus ik hoop het en ik denk het wel. Ja, je merkt toch wel in een gesprekje of iemand wel kan nadenken of niet? Hij kan nadenken en hij denkt zeker na. En ik denk dat hij die gespletenheid waar we het over hebben, hè, is het een monster, dat hij dat zelf ook voelt. Hij heeft het ook zelf gezegd. Hij heeft ook zelf in de documentaire die over hem is gemaakt door Dirk Baeyens gezegd van, er zit een kant in mij. Die is inkt en inkt zwart. Ik maak alles kapot wat ik heb opgebouwd. Ik heb alles wat ik lief heb, wil ik vroeg of laat de nek omdraaien. Dat vond ik ook een van de fascinerende dingen in het boek. Dat uiteindelijk geeft hij aan zichzelf eigenlijk toe, die hoofdpersoon, van oké, ik wil eigenlijk heel graag meegaan. Want dat gaat natuurlijk allemaal helemaal erg om. Ja. Ze willen aan de top komen, ze willen alles schoon, ze willen alles clean. Ja. Zijn manager en hij. En uiteindelijk is hij het zelf. Dat geeft hij ook zoveel toe in het boek. Die zegt, er is iets wat sterker in. Wat zich naar buiten wil. Ja. Een beest wat naar buiten wil. Dus eigenlijk zegt jouw hoofdpersoon, althans, die kunnen we natuurlijk geen Badr noemen, maar dat is dan Amir. Die zegt eigenlijk, ik ben inderdaad toch uiteindelijk wel een beetje die gek. Ja. En ik krijg het niet uit wat je dan in het boek aan omstandigheden beschrijft, krijg ik het toch niet verklaard. Ik loop niet weg met het gevoel van, oh, die arme jongen. Ja, die is drie keer gepest op school. Nee, vandaar die rest van zijn leven menselijk aan. Dat is denk ik ook ontzettend moeilijk. Tuurlijk, ik wil je het psychologisch rapport wel geven. Ja, poging wagen. Ik denk dat een deel van zijn leven is in dat sporten gegaan en het prepareren voor een wedstrijd en het vechten in de ring. En dat is een heel overzichtelijk, makkelijk leven. Dat is een heel saai en vervelend leven. En ik denk dat daarin ook een deel van je persoonlijkheid achterblijft. Dat een deel van je karakterontwikkeling eigenlijk bevroren raakt. En onder verkeerde omstandigheden met laten we zeggen verkeerde types om je heen. Dan sla je gewoon door. Want je weet niet meer wat zelfbeheersing is. Je snapt niet meer wat normaal is. Je kan het ook niet relativeren. En je wilt het niet relativeren. En je omgeving, de omgevingsfactoren zeggen ook, relativeer het maar niet. Drijf het op de spits. Ga door. Dat creëert het monstertje. Dus die sport fokt hem op. Nee, ik denk niet. Nee. Want alle verhalen over alle verhalen over kickboksen zijn waar. Maar wat niet waar is, is dat het kickboksen opleidt tot monsters. Ik doe zelf aan die sport. En het is een mooie sport. Een edele sport. Waarin mensen leren omgaan met hun agressie en hun woede. En daarin een balans in proberen te vinden. Maar je zegt dus eigenlijk de wereld die daar omheen komt. Maar wat wel, ja, ik denk als je zo jong al zoveel succes hebt. En je weet, en je krijgt op een dag kan je zomaar een Porsche kopen. Of je kan erin wegrijden. Dat is niet van jou. En het wordt je zo makkelijk gemaakt. En je wordt je verteld dat je een soort van keizer Nero bent. dan kan met je op de loop gaan. Dat is hier gebeurd. Er wordt altijd over kickboksen gezegd door mensen die eraan doen. Van ja, het is een hartstikke leuke, gezellige sport. Ja. En daar leer je jezelf lekker te beheersen. En als je dan lekker hebt getraind, dan ben je helemaal niet meer agressief. Dan ben je buiten. Ja, alleen maar voor de love and the peace. En ik geloof daar geen ene klote van. Ik zou je sterker vertellen. Ze hadden op een gegeven moment, ik woon in Amsterdam. Hadden ze in Amsterdam-West. Gingen ze dan voornamelijk Marokkaanse rotjochies. Die gingen ze zichzelf laten beheersen. Door van belastinggeld te leren kickboksen. Ik zou zeggen, geef ze godverdomme dan een bloemschikcursus, weet je wel. Dat heb ik liever dan dat ze leren iemand neer te hoeken. Ja. Er is heel veel subsidiegeld en er zijn heel veel potjes. Ik zou het ook niet doen. Ik zou er ook geen subsidie voor geven. Maar goed, de dingen gebeuren. Nee, maar het is natuurlijk Ik was bij Moosey Gym van de week bij de presentatie. En daarvoor, Moosey Gym is een van de grootste kickboxscholen in de wereld. Veel helden voortgebracht, veel kampioenen. En daar zag ik jonge mensen en ook Marokkaanse meisjes kickboksen. En ik geloof werkelijk niet dat die Marokkaanse meisjes wat ze hebben geleerd gaan inzetten om oude vrouwtjes of vriendinnetjes of meisjes die wiens gezicht hun bevalt te gaan molesteren. Dus eigenlijk, maar wat in het boek ook toch wel naar voren komt, is dat op een gegeven moment dat die agressie getriggerd wordt door, we hadden het net gekscherend over dat jij ook nooit ergens een discotheek in mocht, hè? Daar hadden we het over. Ja. Nou, dat is dus zo, en toen riep ik nog zo ontzettend geestig dat helemaal niet leuk is. Maar goed, dat komt nu, in het boek. Nu ik het voor de tweede keer hoor, vind ik het eigenlijk nog grappiger. Nou, ja, dank je. Maar waar ik heen wilde, is eigenlijk zeg je toch, het wordt ook losgemaakt door wat hem al is aangedaan, omdat hij Marokkaan is. Dat, hè, want die eerdere geweldsincidenten. Ik denk wel dat daar een belangrijk detail is. Badr Hari besloot, hij werd één keer uitgefloten naar een verloren duel en besloot toen om nooit meer uit te komen voor Nederland. Dat is wel sentimenteel natuurlijk. Een beetje treurig. Dat is wel een beetje treurig. Ja, dat doe je. In 9 van de 10 gevallen zeggen van, hoort erbij. Nee, maar dat zegt uitgefloten toch, zegt je coach. Nee, maar het wordt zegt je er niet over hoe kinderachtig die jongen is. Hij maakt er een Mohammed Ali moment van, kan je ook zeggen. Maar het is ontzettend sentimenteel en het heeft iets droevigs. En dat koppel ik wel aan dat sentiment en ressentiment van, ik ben de Marokkaanse Calimero, niemand respecteert mij, ik wil respect en ik ga 2 keer zo hard terugslaan als ik ben geraakt. Ja, en als ik het disco niet inkom, dan geef ik een peuter de portier. Want ik hoef het niet te pikken, want ik ben Badr. Ja, natuurlijk, daar gaat natuurlijk iets vreselijk mis. Ja. In die hele moraal. Ja. Ja. Dat speelt ook in mijn roman. Dat speelt uitgebreid in je roman. Iemand denkt op een gegeven moment dat hij de norm is. En de norm overal, de engel de wraken eigenlijk, overal kan toepassen. Ja, zo zit de wereld niet in elkaar, gelukkig maar. Maar hij zet zich dus af tegen Nederland door te zeggen van, ik vecht niet meer voor jullie, ik vecht nu voor Marokko. Nou ja, hartstikke leuk en aardig. Hoe vindt de Marokkaanse gemeenschap Badr Hari? Nou ja, wat mij opviel is, aan de ene kant is er die trots. En je mag er niks verkeerds over zeggen. De eerste keer dat ik hem zag op de tv was het met dat doortrapmoment op Bojanski. Ja. En toen, ik was met mijn schoonmoeder en mijn schoonzus keek ook. En ik zei, wat doet die jongen daar? Dat is toch verschrikkelijk. Dat is zo onsportief. Dat doe je niet. Die jonge moeder, die kan het toch ook zonder dat soort van geintjes. En toen riep ze van, ja, maar daar moet je niks lelijks over zeggen. Want dat is badr. Daar kan je niks lelijks over. Bleef een plaatje hangen. Ja, nou, zo ging dat dan een beetje. En toen zei ik tegen haar van, ja, maar dat kan net zijn. Badr, die is van ons. En ik kende die jongen nog niet. Ik kende de sporten nog niet. En later, toen dacht ik, ja, maar wacht even. Die jongen die komt uit Amsterdam-Oost. Die komt hier nog vaak terug. Deel van zijn familie woont hier. Iedereen kent hem. Ze vinden ze vinden het bijzonder. En dat zeggen ze allemaal. Want mensen zijn ook heel kritisch. Ze vinden het heel bijzonder dat hij aan Amsterdam-Oost is ontsnapt en zichzelf is gebleven. Maar het probleem is natuurlijk dat Marokkaanse jongens vaak negatief in het nieuws komen. Dan denk je, dit is dan een role model. Een gozer die zich uit Amsterdam-Oost heeft gevochten. Ja, het is nog steeds een ontspoorde gek. Ja, dan heb je er toch niks aan. Dat rolmodel is hij inmiddels niet meer. Want men is veel kritischer over hem. Had je er een en dan heb je dit. Wat doet hij nou? Moet hij doen? Dan moet hij een normaal leven gaan leiden. Huisje, boompje, beestje. De clichés. Maar goed, hij blijft toch iemand waarvoor mensen... Kijk, het is wel jouw held, hè? Het is een gevallen held, maar het is wel jouw held. En die gun je een tweede kans. Oh ja, want ik ken dat zo voor loyaliteit niet, joh. Nee, jij niet, ik niet. Veel mensen wel. Waarom? Want als die held verdwijnt, heb je geen helden meer. En dat is veel erger. Ja, maar als jouw held mensen ongelukkig schopt, dan is het toch klaar? Ja, nee, je kan hem een monster vinden, maar je hoopt ergens dat hij... Dat hij de draai maakt, dat hij ervan leert, dat hij weer opkrabbelt, dat er weer een kampioen wordt. IJdele hoop, maar mensen houden klampen vast aan dat soort dromen. Ah ja, waarom ook niet? We gaan er nog wel even over verder. Abdel, we spreken zich een beetje verder, als je het leuk vindt, hoor. Ja hoor. Oh, waarom niet? We zijn er lang niet klaar mee. Ze kwam op als een komeet en ze doofde uit als een nachtkaars. IJzeren Rita Verdonk autoriseerde een biografie over zichzelf, de dappere vrouw dat het er is. En dus is het hoog tijd te bellen met de oud-minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Goedendag, mevrouw Verdonk. Goedenacht. Dan mevrouw Verdonk, alles goed met u? Ja, uitstekend. Mooi zeg, uitstekend. Nou, dat hoor je toch ook niet vaak? Nee, maar ja, altijd zomaar dat woordje goed, het is zo niet zeggend. Nee, uitstekend. Dus het komt echt vanuit het grond van uw hart dat u zegt uitstekend. U heeft er goed over nagedacht, u heeft het gewogen en u zegt uitstekend. Juist. Ja. Nou, nu heeft u natuurlijk laten blijken in dat prachtige boekwerk dat u nog steeds op de VVD heeft gestemd. Gaat u dat bij de volgende verkiezingen nou weer doen? Nou, daar heb ik nog geen idee van. Nou, u heeft er wel een idee van dat de VVD er een potje van maakt op het moment? Nou ja, maar vandaar dat ik zeg, ik heb nog geen idee op wie ik ga stemmen. Maar dan kunt u toch beter zeggen, nee, ik stem niet meer op de VVD. Nee, want misschien maken ze nog heel veel goed. Dan is er nog een hoop werk te doen. Nou, dan moet Mark Rutte wel heel snel weggaan, denk ik. Nee, maar even serieus, die bakt er toch helemaal niks van? Ja, ik moet toch elke dag denken van, nou, het is niet te geloven, maar ik had het zonder enige twijfel beter gedaan. Nee. Oh, zo zitten jullie niet in elkaar zeker? Nee. Nou, maar het is wel zo. Ja. Nou ja. Denkt u van niet? Zoiets van nee, heren, dat denk ik van niet. Heeft u al ambieert u nog een terugkomst bij de VVD? U bent zo genuanceerd, zo kennen we u helemaal niet. Nee, ik wou zeggen, kijk natuurlijk jeuk in mijn handen wel eens, want er gebeurt veel te weinig. En in de politiek er kan volgens mij veel meer gebeuren. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook als je als PvdA en VVD in één kabinet gaat zitten, dan komt er niet zoveel uit. Is de geschiedenis al bewezen. Ja, dat is niet echt handig geweest, maar je merkt wel dat de VVD wel zijn hele gezicht heeft verloren. Ik bedoel, het is niet meer rechts, het is niet meer liberaal. Het is gewoon niks. Nou, het begon natuurlijk met de beloftes die gedaan zijn tijdens de verkiezingscampagne. Ik bedoel, wat is daar nou van terechtgekomen? Ja, niks. Nou, heel weinig. Nou, eigenlijk gewoon niks. Nou ja, goed, dat zijn uw woorden. Ik zeg heel weinig. Nou, ja. Critici zeggen vaak, u bent altijd zo simpel en zo rechtlijnig. Maar dat had dit kabinet wel een beetje kunnen gebruiken, simpel en rechtlijnig. En met simpel bedoelt u niet dat u dom bent, hoor. Nee. Nee, maar straks wordt mevrouw Verdonk boos. Mevrouw Verdonk is niet zo gauw boos. Ja, maar je zegt net zeer simpel. Ze is helemaal niet simpel. Dat zeg ik helemaal niet. Ze kan het gewoon makkelijk uitleggen. Ze zijn critici dat ze. Ja, precies. Dat zeg ik critici. Dat is iets anders, snap je? Bent u boos? Nee. Ah, mooi. Ik zit te genieten van jullie discussie. Dus, ja, net of ik links en rechts opraat. Nou, zeg, ik ben in ieder geval niet links. Ja, dat zal ik het zo geweest. Nou, ja, dat ben je zeker weten. Ja, babyboomer. Ja. Ja, ja. Hey, over babyboomers gesproken. Wat stond die Freek de Jonge voor lul, hè, bij Paul en Witteman? Ja, we zaten wel even zo te kijken allemaal van wat gaat hier gebeuren. Ja. Maar niet te geloven, hè. Wat zakte die man door het ijs? Vond u niet? Nou, ik vond hem op zich wel heel aardig op mij reageren. Hij zou het boek lezen en dan zou hij mijn brief schrijven. Nou, toen heb ik nog gezegd van, nou, die ga ik beantwoorden. Maar ik moet eerlijk zeggen, daarna kon ik niet meer helemaal de lijn van zijn betoog volgen. Nee, maar wie kan dat tegenwoordig nog wel met Freek de Jonge? Ik denk dat Freek de Jonge misschien maar moet ophouden met dit soort praatjes. Nou. Goed, niet? Daar gaat mevrouw Verdonk niks over zeggen, schat ik zo in. Oh, nee, oké. Okay. Maar goed, ik vond het wel een beetje een soort van demarché, hoor. Ja? Zeg maar, ja. Mevrouw Verdonk, nu we u toch hebben, hoe had u ons nou uit de crisis geloodst de afgelopen 2 jaar, zeg maar, als u er was geweest? Nou, ik had minder bezuinigd, dat kan ik je wel vertellen. En ik had gezorgd dat de mensen toch wat meer geld in hun portemonnee zouden houden. En om te zorgen dat in ieder geval de binnenlandse bestedingen op peil zouden blijven. Dus gewoon lange vinger aan Europa? Nou ja, wel even zeggen van jongens, we hebben even meer ruimte nodig dan die 3%. Het is niet anders, maar ik had meer geluisterd naar een paar economen. Ja, want die lastenverzwaring, dat werkt dus averechts. Nou, dat blijkt wel. Ik bedoel, we hadden zo'n mooie 3 keer die A staan, die AAA-status. Maar ja, dat begint nu ook al te wankelen. Dus die is al weg, hoor. Ja. Maar bij eentje dan. Hé, maar wat ik nou zo grappig vind, hè, is dat die Rutte ook weet je, dan komen de CPB-cijfers uit en dan zijn er opeens... 0,1% herstel. Herstel, dan zegt hij, ja, dat komt door mij in mijn kabinet. En dan flikkeren ze gewoon zo'n aadje weg en dan zegt hij, oh, dat valt allemaal wel mee, is niks aan het handje. Niks aan, gewoon doorlopen, mensen. Heeft u dat ook of gaat u hier ook geen antwoord op geven? Nou, nee, wat ik jammer vind, is dat ze nog steeds in Den Haag denken dat de mensen in het land dat niet doorhebben. Nee, precies. En dat verwondert me nog steeds. Die Haagse vierkante kilometer, dat is langzamerhand zo losgezongen van de werkelijkheid. Nederlandse burgers zijn niet dom en die zien heel goed wat er gebeurt. Hey, mevrouw Verdonk, het is misschien een beetje vervelend, want u zegt in dat boek ook van ja, ik ga helemaal niet terugkomen in de politiek. Maar wat nou als Nederland een beroep op u doet? Nou... Ja, nee. Nee hoor, ik ben begonnen met een nieuwe onderneming. Die ga ik eerst groot maken en daarna zie ik wel verder. Maar voorlopig de eerste jaren niet. Ja, Rita Verdonk, BV. Maar wat doet hij, mevrouw Verdonk? De BV? Nee, ik ben bezig om een nieuw bedrijf op te zetten. Oh, dat is. Waarin? Nee, daar kan ik nog niks over zeggen. Nou, waarom niet? Ja, kom ik nog een keer terug. En bakt u nog steeds vaak lasagne? Ja, weet jij dat? Ja, dat is toch een van uw beste gerechten die u maakt? Dat is toch zo? Nou, ik eet graag lasagne. Ja, dat is ook eet helemaal graag Italiaans. Dus. Maar grappig dat ik het weet, hè, van die lasagne. Ja, ik word stil van. Ja, nee. Hoe heb jij mevrouw Verdonk bepioneerd? Nou, eigenlijk heeft mevrouw Verdonk dat een keer verteld toen ze te gast was bij Echte Jan. Dat ze vaak lasagne maakte. Dus dat is gewoon een fotografisch geheugen. Fotografisch geheugen. Jan heeft namelijk een fotografisch geheugen en een gigantisch dossierkenner. Ook dat. Heel goed. In mijn hoofd doe ik dan klappertje Verdonk en zo bij de lasagne. Dat mag ik ook graag vertellen aan de mensen, hoor. Ja, een legendarisch geheugen hebt. Ik ben daar zelf ook trots op. Zeg mevrouw Verdonk, de biografie, uw verhaal, waarom moeten we het kopen? Omdat ik een kijkje geef achter de schermen van de Haagse politiek. Zeker geen mooi kijkje. Soms niet, soms wel. Ik heb ook heel veel mooie dingen meegemaakt als minister. En het gaat vooral over mijn ministerschap. En al mijn ervaringen zijn opgetekend door een schrijver, door Adrianus Koster. En ik zou toch tegen mensen durven zeggen van lees het eens. Nou, heeft u nou iets waar u achteraf vreselijke spijt van heeft? Die zegt, dat had ik echt niet zo moeten doen. Nou, dat VVD-congres, dat ik daar niet naartoe gegaan ben, was op een gegeven moment een VVD-congres. En dat ging eigenlijk hoofdzakelijk over mij. Ik ben thuisgebleven, want ik dacht van als ik daar naartoe ga, dan splijt die VVD. Nou, de VVD heeft mij ook de kans gegeven om minister te worden. Dus laat ik nou niet dat risico lopen. Ik blijf thuis. En achteraf denk ik van ja, ik had gewoon moeten gaan. En dan hadden we maar moeten zien... waar het zou eindigen. Ja. Maakt u nou uw bechamel wel zelf of uit een pakkie? Die lasagne zit je wel dwars, of niet? Meestal als je uit een pakken komt, dan zit hij meestal wel dwars. Maar maakt u die bechamel nou zelf of gewoon met een pakkie? Nee, die maak ik zelf. Beetje bloem en een laurierblaadje. Oh, je weet het heel goed. Melk ook. Je hoeft niet aan mij te vragen. Nee, ik ben toch benieuwd naar... Jan zoekt altijd een beetje naar de menselijke engel. Ja, lasagne, de gastronomische invalshoek, dat is een beetje Jan. Die zit bij mij in de lasagne. Ja, is duidelijk. Ja, toch lekker, mevrouw. Daarom gaat u ons nou verklappen dat u nog een veel groter lievelingsrecept hebt. Nee, we moeten ook over recepten hebben vanavond. Ja, nee. Ik ben tegenwoordig een beetje Japan van het koken. Nou, kijk eens. Sushi maken en zo, heerlijk. Nou, prachtig. Dan heeft hij wel veel tijd voor... Want dat sushi maken vind ik een klus, hoor. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is zeker een klus, maar het is wel lekker. 2,5 uur te wapperen boven zo'n bak met rijst. laten we hier maar mee ophouden. Dit gesprek gaat helemaal nergens. Maar je mist een beetje de scherpte vandaag, Jan. We hebben mevrouw Verdonk aan de lijn en de enige waar je het over hebt is over eten de hele tijd. Ja, nee, ik had ineens zoiets. Daar komt toch het primeurtje, het enige primeurtje van de avond vandaan. En dat hebben we toch beet. Welk primeurtje? Rita Verdonk maakt sushi tegenwoordig. Lasagna days are over. Dus jij kan lullen over bechamel dat je blind wordt. Maar dat doet mevrouw Verdonk helemaal niet meer. Maar wacht even. De scoop van dit programma is dat mevrouw Verdonk tegenwoordig sushi rolt. Tot zover wel, ja. Ik ben bang dat... En dan ga je twee uur praten. Dat gaat aan pijn halen. Ja, dan praat je er doorheen. Sorry. Dames en heren, jongens, meisjes, echte Jan, luisteraars. Het is niet te geloven, maar Rita Verdonk, die eigenlijk premier van Nederland zou moeten zijn geweest, als ze niet uit de VVD was gepleurd, die maakt tegenwoordig handgemaakte sushi! Hai! Nou, dat was de scoop, ja. Hartstikke bedankt, hoor. Het is een beetje een lege scoop, maar ja, waarom niet? Mevrouw Van Donk, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik zou zeggen, een hele fijne nacht. En we hopen dat u wel weer een keer terugkomt. Ja. Want mijn moeder zegt altijd, een vrouw met ballen. Wat zegt ze altijd? Je weet echt niet wat je moeder altijd zegt. Nee, maar iets met dat je een vrouw met ballen nooit ze aan de kant... meestal tegen je vader, ga mee naar huis. Knallen of zo. Koen, zegt ze meestal. Nou ja, goed. In ieder geval, ik hoop dat u weer terugkomt. Want we kunnen wel een vrouw met ballen gebruiken. Oké, nou, dank voor dit compliment. En nog een hele fijne uitzending. Dank u wel, waarom niet? Mevrouw Van Donk. Nou, mevrouw Van Donk. Goedenavond, dag. Echte Janne. Hij schreef een boek over Badder, waarin hij dienstgeweld nuanceert om niet te zeggen bijna goed praat. Want Badder, die worden natuurlijk gediscrimineerd. Ja, en dan beuk je er toch op los. Ja. Zo is het toch, schrijft er Abdelkader Benali. Je bent wel kort op de bocht, want twee dingen door elkaar. Echte Janne is het programma van de nuance. Ik heb het gedoe rond Badder uitgangspunt genomen. Maar de roman gaat over Amir Salem. En die is niet Badder Hari. Hé, hey, het is racisme dit, racisme dat. Dus we gaan eens even een lekker potje racistisch zijn, meneer Benali. Wordt u vaak gediscrimineerd wegens kalende de Marokkaan zijnde? Ik word nooit gediscrimineerd. Ja. Hoe kan dat? Je wordt toch wel een beetje gediscrimineerd? Vroeger werd ik wel gediscrimineerd. Wat is er gebeurd? Uitgaansleven natuurlijk. Nee, maar wat is er gebeurd dat je nu niet meer gediscrimineerd wordt? Ik weet het niet. Ik weet niet ben je te Nederlands geworden? Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik een stageplek hoef te zoeken. Nee. Ik denk niet dat ik met mijn diploma op een toch al op een arbeidsmarkt waar iedereen toch al elkaar de tent uitknokt en mijn plekje moet winnen. Nee, hoeft ook niet. Tussen al die assertieve hordes. Ik kom niet uit een wijk waar ik ben opgegroeid met niemand om me heen. Van autochtone komaf. Dus nooit echt correct Nederlands heb gehoord. Waardoor ik, als ik een sollicitatiegesprek voer, meteen met het Nederlands door de mand zal vallen. Gewezen zal worden. Soms op een laten we zeggen, denigrerende manier. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat mensen zullen zeggen wat die jongen van de week overkwam, die donkere jongen, ten eerste, het is een neger. Ten eerste, hij is donker, een neger. En ten tweede, hij kan niet met computers omgaan. Dus iemand zo kleineren, zo duidelijk tegen hem zeggen dat hij niet op basis van zijn capaciteiten wordt aangenomen, maar dat hij op basis van andere dingen niet wordt aangenomen en tegelijkertijd hem nog een draai om de oren geven. Nou, het was niet de bedoeling dat hij dit onder ogen Nee, precies. Maar je voelt wel op het moment dat je dat sollicitatiegesprek hebt en je voelt die ogen op je gericht. En je denkt dan, als je onzeker bent, als je niet weet wat er gebeurt, waarom word ik niet voor vol aangezien hier? Waarom? Dan komt later via zo'n interne mail uit waarom dat was. Wat me toch niet van plan was om je aan te nemen. Dat was dan de neger. Maar je stelt net eigenlijk, hoor ik je zeggen, dat je gelukkig niet in de omstandigheid bent dat ze je kunnen discrimineren. En dat het daarom niet gebeurt. Ja, absoluut. Het is ook een klasseverhaal. Je kan in Amsterdam, kan je aan de hand, als het gaat om het kiezen van een school. Hè, je kan in Amsterdam, kan je op een website gaan uitzoeken welke school alleen maar autochtonen heeft. Daar sturen alle autochtonen hun kinderen naartoe, zodat die kinderen niet op die school hoeven te zitten met allochtonen. Want allochtone school, zwarte school, betekent gewoon slechte school. Ja, je houdt de segregatie in de hand. Je maakt de kloof alleen maar groter. En dan de hele tijd maar op de tv zitten zeggen van, we zijn voor integratie. We zijn ervoor dat de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt. We zijn ervoor dat in Nederland de utopie overmorgen begint. Maar alles laat, maar, nee, maar door transparantie Benali, laten zien van, jongens, maar als je kinderen gewoon daar wil houden, geen probleem hoor. Kijk eens, hier is de informatie. Nee, maar meneer Benali, als ik mijn kinderen, ik woon niet meer in de grote stad hoor, maar die ga ik niet naar een slechte school sturen. Nou, het is nou eenmaal zo dat het onderwijs op zwarte scholen in ieder geval vertraagt, doordat die mensen geen Nederlands spreken. Ja, die ouders die zijn een aantal scholen in Amsterdam. En die ouders die knokken elkaar, zeg maar de witte ouders, knokken elkaar de tent uit en zijn zo bang dat ze sociaal gestigmatiseerd worden omdat die kinderen naar een zwarte school gaan. Nee, denk je dat dus dat niet meer? Ja, dat speelt. Er is een kip-ei-situatie. Dat speelt. Mensen kijken naar hun buurmannen, kijken naar status van hun buurman en willen ook. Maar je moet toch ook gewoon het beste hebben. Onderwijs voor je kind. Nee, ja, ik wil best onderwijs voor alle kinderen. En ik denk dat, dat scholen waar diversiteit is, waar je die mengeling hebt, dat maar, alle kinderen profiteren van goed onderwijs. Waar het probleem van het begin van het probleem zit bij met zwart onderwijs, is vaak dat de Nederlandse taal een probleem is. Ja, dat is een hartstikke groot probleem. Ik moet dat toch eventjes vragen, hoor. Hoe komt het toch dat mensen een kind krijgen in Nederland en dan dat kind niet de Nederlandse taal goed leren? Ja, omdat het in sommige... Nederland, want het gaat met het onderwijs beter. Maar er zijn wijken in Nederland waar kinderen opgroeien die nooit Nederlands hebben gehoord. Die nooit ABN hebben gehoord. Maar die ouders doen dan toch iets verkeerd? Die ouders willen misschien wel dat die kinderen naar een witte school gaan. Maar die school is er niet. Die ouders willen misschien wel dat die kinderen Nederlands spreken. Ja, maar er is niemand. Maar die hebben toch zelf hun best toch ook niet gedaan? Als ik in Spanje woon, dan ga ik toch mijn kinderen Spaans leren. Ja, zodat ze daar een baan kunnen krijgen. Jij wel. Je hebt die keuze, je hebt die mogelijkheden. Dat is zijn we toch? Ze wonen in Nederland. Je hebt de keuze om Nederlands te praten. Je bent liberaal. Dat betekent al dat je ervan uitgaat dat je een waanzinnige vrijheid hebt en kunt kiezen. Kan je wat vertellen? Deze mensen hebben helemaal niks te kiezen. Helemaal niks. Ook niet of ze de Nederlandse taal goed leren. Nee, eigenlijk, het is nog veel treuriger. Dit is een luxe discussie voor ons. Dit is echt, als je deze discussie daar urgent kunt maken, zijn die mensen binnen een half jaar om. Zitten ze hiermee te lullen? Wat is het probleem? Maar ze luxe discussie. Ja, die mensen denken van, joh, geef me eens even een stel sokken waar ik mijn voeten in kan steken, want ik heb het koud. Dus u beweert, wie gaat die schuldenlast en mijn dochter heeft met die creditcard... Maar als je van die schuldenlast af wil, dan moet je toch op een gegeven moment meegaan en de Nederlandse taal spreken. Want dan kan je toch uit die armoedeval trekken. Zou geweldig zijn. Daar ben ik helemaal voor. Maar ik begrijp... Daar ben ik helemaal voor. Maar dat is, dan komen dus in, Jan, één seconde. Dan komen dus in een bepaald mechanisme terecht. Klaar. Ja. Je zegt eigenlijk, van, het is onmogelijk, want ja, die mensen zijn bezig met hun brood op de plank krijgen. Die hebben echt geen tijd om de taal te zitten leren. Laat staan hun kinderen in de gaten te houden. Laat staan al die andere dingen die we roepen. Dus, de situatie blijft bestaan. Er is een achterstand. De achterstand blijft. Want de boel blijft gesegregeerd. Maar je zegt eigenlijk, dat moet doorbroken worden door de bevoorrechten en niet door de mensen die het probleem hebben. Nou, een deel van mij zegt dat je in alle samenlevingen, hoe had je ook je best, dus je altijd onderklasse houden die er gewoon nooit uitkomt. We noemen het white trash, black trash. En een ander deel van mij zegt, we moeten alles op alles zetten om daar iets aan te veranderen. En we moeten ze misschien dwingen. We moeten ze misschien onder de kont trappen. En we moeten ze de keuze bieden. Maar een deel van mij is ook gedesillusioneerd. Ik zie ook de politiek niet doen wat het zou moeten doen om daar verandering in te brengen. Wat zouden ze moeten doen dan? Nou ja, de grote stedenproblematiek serieuzer nemen. Die arbeidsmarkt, in de arbeidsmarkt bedrijven, ondernemingen dwingen om jonge mensen op te nemen, op te leiden, serieus te nemen. De segregatie op de scholen in de grote steden nog harder aanpakken. Dat mag ik je wat vertellen? Het gaat om we zitten in een krimpende arbeidsmarkt. Er komen elk jaar honderdduizenden babyboomers bij die van een pensioen gaan genieten. We hebben iedereen nodig. Maar een politica die heel erg voorstander was om zeg maar het scholen door elkaar heen te laten weven, was Femke Halsema. Totdat ze fractievoorzitter af was van GroenLinks. Toen haalden ze de kindjes van de zwarte school om op de meest elitaire blanke school van Amsterdam te doen. Kijk, en dat is dus links-Nederland. Hè? Ja, nee, lulkoek. Ik verwacht dat... En van de rest Nederland hoef je al helemaal niet te verwachten. Ik verwacht het heil ook niet meer van links-Nederland. Nee, maar van wie dan wel? Ja, nee, ik ben totaal gedesillusioneerd. Ik verwacht het niet meer. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Ja, maar ik bedoel, als links-Nederland dat dan niet doet... Ergens de luidte trots op... Het enige wat misschien helpt is een soort keiharde, liberale politiek van het ligt allemaal bij jullie. Jullie moeten het zelf doen. Ja, maar dat durven wij niet in Nederland. Nee. Want wij gaan toch pappen en nat houden. We gaan toch met subsidies strooien. Niet alleen maar voor die arme mensen, maar ook voor het bedrijfsleven. Ook voor al die leuke clubjes die reizen naar Parijs organiseren. De plaatselijke Rotary. Maar dat hoor je dus het vaak, wordt toch weer pappen en nat je houden. Je hoort vaak dat ze, dan wordt een vergelijking getrokken met Amerika, met New York. Want daar kan het ook. Nee, daar moet je gewoon zelf je broek op houden. Dus je moet maar nu ga je iets krijgen. In zo'n systeem gedijen migranten veel beter dan autochtonen. Omdat er namelijk sprake is van extreme sociale mobiliteit. Als migranten ergens goed in zijn, is sociale mobiliteit. Want je verlaat niet zomaar je moederland om ergens anders aan de autochtonen zijn daar uitgemoord. Dat waren de Indianen. Ja, nee, maar we hebben het even niet over de tijd voordat die. Voordat we zoiets als democratie hadden en mensenrechten. Oké. Stel je voor om de Native Dutchman af te maken. Nee, en laat je buurman erin. We hebben het over een samenleving waarin je zegt van level playing field. Iedereen heeft tegelijk kansen, geen subsidies en nu rennen. Ja, dan ga je toch zien dat de Turken het veel beter gaan doen dan de oorspronkelijke bewoners. Want die denken van, hey, we grijpen onze kans. Over 10 jaar is deze hele wijk van ons. Nou, wij grijpen deze kans ook eventjes naar het nieuws van 1 uur te gaan. We gaan straks door met Echte Janne, met Abdelkader Benali. Want je moet nog even blijven. Ja, ik weet niet of je het vervelend vindt. In ieder geval tot straks. Tot na 1 uur. Tot waar duurt dit programma? Ah, weet ik veel. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Egypte is een akkoord bereikt over een nieuwe grondwet. Onder de afgezette president Morsi was al een ontwerp gemaakt voor de grondwet. Na het gedwongen vertrek van Morsi moest een raad die versie aanpassen. Het ontwerp gaat nu naar interim-president Mansour. Hij moet dan binnen een maand een referendum over de grondwet uitschrijven. Als het ontwerp wordt geaccepteerd, moeten er binnen een half jaar verkiezingen komen. Een van de wijzigingen is dat niet meer omschreven staat welke verkiezingen er moeten komen. Dat betekent dat er eerst een president kan worden gekozen en daarna pas een parlement. In het ontwerp dat onder Morsi werd gemaakt waren eerst parlementsverkiezingen vereist. Het afgelopen jaar is een record hoeveelheid aan ivoor in beslag genomen, ruim 41 ton. Dat is 20% meer dan in 2011, zo meldt het Wereld Natuurfonds. Daarvoor zijn 6.000 tot 7.000 Afrikaanse olifanten gedood. Omdat lang niet al het ivoor wordt onderschept, ligt het totaal aantal afgeslachte olifanten veel hoger. Ivoor gaat via de illegale handel nog steeds het meest naar Azië, met name naar China en Thailand. De vraag daar neemt nog altijd toe. Internationale criminele organisaties verdienen goed geld met de handel. Het ivoor wordt vaak in grote hoeveelheden verscheept. De stroperij is vooral een probleem in het midden van Afrika. Daar daalt de olifantenpopulatie jaarlijks met 5%. In het zuiden van Afrika loopt de illegale jacht op olifanten iets terug. De komende week wordt in Botswana een topconferentie gehouden over de Afrikaanse olifant. In Rotterdam zijn vele honderden fans van de overleden acteur Paul Walker naar een herdenkingsbijeenkomst gegaan. Walker is bekend van zijn hoofdrol in de filmserie The Fast and the Furious. Hij overleed de afgelopen dag na een auto-ongeluk in L.A. Een woordvoerder van de politie zegt dat de initiatiefnemer van de herdenking zo'n 30 auto's verwachtte, maar dat er een stoet ontstond van bijna 10 kilometer lang. Het weer, vannacht zijn er steeds meer opklaringen. Het koelt af van naar 4 tot 1 graad. Hier en daar kan het mistig zijn. Overdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. Oh, dat is niet waar trouwens. Op pound.tv. Dan moet je beneden scrollen. En dan loopt er ergens een stream mee. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voor is maar op 06-3000-9009. Maar waarschijnlijk, nee, zeker weten, verdwijnt je boodschap in het grote niets. Zullen we het gewoon dat hele bericht schrappen? Dat we dat dan ook niet meer noemen? Jawel, vind ik wel. Ja, oké. Ja, maar jij. Hey, we praten even nog verder met Abdelkader Benali, onze hoofdgast. We zijn blijven steken in een visioen van een soort New York-jaanse aanpak van het hele probleem. Namelijk gewoon level playing field. Iedereen krijgt kansen. Geen gesodemieter. Als je hard werkt, dan kom je er wel. Weg met de subsidiecircus. Ik vond het wel een verfrissend idee. Ja, en wat daarvoor moet verdwijnen is het tweede rangs burgerdenken. En als je toch iemand de schuld wil geven van het tweede rangs burgerdenken, dan is het de PvdA wel. Dan moet jij het nu bevestigen. Daar wil jij nog even heen. Die moet ik nou gaan bevestigen? Ja, want de PvdA is zogenaamd jullie partij. Ik heb op Diederik Samson gestemd, dus het was wel even mijn partij. Maar rond de hele Zwarte Piet discussie. Als er nou één partij was waarvan ik vind dat ze even wat moeten zeggen. Wij gaan er iets mee doen. De politiek moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Zou het PvdA moeten zijn? Hebben ze niet gedaan. En dat tekent ook weer deze partij. Nee, maar PvdA die zegt namelijk, je moet niet discrimineren. Nou, een heel groot deel van de achterban is allochtoon. Dus ik bedoel, die nemen ze op schoot. En die blijven ze maar lekker onder hun kinnetje kriebelen. En zeggen, ah, joh, je kan er ook allemaal niks aan doen. En je hoeft je verantwoordelijkheid te nemen. Want je krijgt van papa PvdA, krijg je wel een subsidie hier en daar. En daardoor kunnen die mensen zich gewoon niet ontwikkelen. Die worden gewoon gestopt in hun ontwikkeling. Door dat tweede rangs burger denken van de PvdA. Die zogenaamd voor jullie opkomen. Voor jullie. Ja, maar goed, kijk, daar zit ook iets paradoxaals in. Want de andere gevestigde partijen hebben eigenlijk de allochtonen altijd voor de PvdA gelaten. Ik heb 10 jaar geleden, zei ik een keer tegen een VVD-parlementariër op een feestje, waarom doen jullie niks met die allochtoonse middenstand? Er zijn slagers, advocaten, reisbureaus. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk VVD zouden moeten stemmen. Die hebben ideologisch gezien helemaal niks te zoeken bij de PvdA. En toen zei hij tegen mij van, hebben we nooit zo over nagedacht? Ik oké, dus jullie doen er niks aan. Wie doe je dat nou? Eigenlijk, ja, ik doe hem na. Eigenlijk zeg jij ook, links en rechts, die Marokkaanse middenklasse die er wel degelijk is, die zou zich ook wel eens meer mogen manifesteren als rolmodel in plaats van de rolmodellen die we nu ook krijgen. Ik vind als je zakenman bent of middenklasse, moet je vooral gewoon hard werken. En dat blijven doen. En ervoor zorgen dat er brood op de plank komt. En vlees in het vriesvak. En dat we ergens kunnen afrekenen. En dat ik weet dat je er morgen weer bent. Maar het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat het potentieel onder de migranten en potentieel onder alle Nederlanders, dat het herkend wordt en dat er iets mee gedaan wordt. Dat mensen zeggen van, oké, ik ben niet tevreden met het beleid van de PvdA. Het pap in een nat houden. Het is allemaal veel te betuttelend en te paternalistisch. Ik stap over naar een andere partij waar ik wel dat geluid hoor waar ik me in herken. Ja, maar dan ben je dat integreren dus. Dan heb je wat te kiezen in dit land. En dat is niet zo. Er is helemaal niet zoveel te kiezen. Maar goed, een van de redenen waarom je vanuit Den Haag niks kan verwachten is omdat ze daar racistisch zijn, tenminste, in de ogen van tuurlijk. Alex Brenningmeijer. Ja, maar natuurlijk, ze doen het dus gewoon zelf. Ze spelen het spelletje mee. Terwijl, maar vind jij ook politiek Den Haag racistisch? Ja, wij zijn. Nederlanders zijn veel intelligenter dan de Haagse kaastolp. Als je ziet dat ze spelen een spelletje mee. Jullie komen met een microfoon en jullie zeggen, zeg eens iets geks over de neger. En ja hoor, daar gaan ze weer. Want ze weten van low risk, maximum profit. We hoeven even een grapje te maken over de neger. Zullen een paar zwarte mensen boos zijn? Ach ja, stemmen toch niet op ons. Maar de kijkers van Poonnieuws kieten zichzelf onder ook van, he, omdat ik weer iets leuks heb gezegd. Hartstikke veilig. Dat is het niveau Nederland. Maar goed, er wordt gezegd door de Brenningmeijer bijvoorbeeld, dat ze dus in Den Haag politiek is racistisch. Dat vind jij ook? Ja, er is geen klimaat waarin je als Nederlander van buiten Nederland het gevoel hebt van, daar in Den Haag is in ieder geval een soort van minimum van besef aanwezig dat we er ook nog zijn. Maar misschien wil je juist en gewoon dat we, nee hoor, voor voorhand gezien Gewoon eerst de PvdA aan de overwinning helpen. Weet je wel? Hoeveel zetels? 44, 41? Nee, het waren er geloof ik 38. Dat wel veel. Nee, veel. Nee, het scheelde een zetel met de winnaar VVD. En dan daarna zeggen van, oké, dank jullie wel, dag. Oké, maar Abdel, nu hebben we genoeg. Dat is fantastisch. We zijn een zelletje stommelingen en we discrimineren iedereen. Maar dat hoef je dan toch als, nou in dit geval Marokkaan, niet van, als je nou toch dan denkt van, ja, maar ik wil niet het slachtoffer worden van het feit dat ik tussen twee Arabisch murmelende ouders met bitprint ga zitten gezeten heb mijn hele leven. Ik wil niet, omdat ik in de buurt geboren ben, waar mensen ruiten ingooien. Ik wil het allemaal niet, want ik wil wel die carrière, of wel die opleiding, of wel. Natuurlijk, het zal niet makkelijk zijn. Niemand vindt je leuk. Iedereen denkt, oeh, dan heb je zo'n engheid, die gaat me zo steken. Allemaal waar, allemaal die klootzak. Maar alles toch beter dan laten blijven zitten en te denken. Ja, maar de tijdsgeest is veranderd en mensen veranderen mee. Dus als je nu in Amsterdam-West bent of Amsterdam-Oost of Rotterdam-Zuid, er is helemaal niemand meer die dat verhaal nog gelooft van pap en nat houden en we krijgen toch wel subsidie. Dat is niet meer. Dus? Er is ook kentering. Die mensen gaan mee. Ja, die willen goede scholen. Die willen dat het veilig is op straat. Die willen dat ze kunnen gaan slapen zonder de gedachte te hebben van, straks staat mijn buurman in de huiskamer met een getrokken pistool. Dat lijkt me toch ook. Dat lijkt me heel normaal. Ja. Lijkt me wel prettig. Maar dat zou toch ook fijn zijn als dat de norm werd? Dan denk je toch bij jezelf, de norm is langer. Ja, maar ga die wijk in en dan hoor je niet anders dan dit. Nou, dat is goed nieuws. Wij hebben het gevoel dat in die wijken er helemaal geen moer verandert. Ik ga in Amsterdam Nieuw-West een groene marathon organiseren op 11 mei volgend jaar. De groene marathon? De groene marathon. En dat, het feit dat daar iets positiefs gebeurt in de vorm van een groene marathon. Zorg ervoor dat mensen denken van, oh, onze wijk is dus niet alleen een wijk voor criminele overlast en er wordt slecht over gepraat. Maar er kan ook een groene marathon gebeuren. Maar willen we aan meedoen? Doe je dan met rennen met een prei in je waffel? het is macrobiotisch rennen, ja. Dus blote voeten en het liefst half naakt. Ja, en met wortels en met alle. Ja, nee, als het even kan wel. Dan krijg je een tweede medaille. En wat is nou zo'n groene ding? Of is het een Hamas? Je krijgt een groen t-shirt. Een Hamas marathon. Hey. Waar is het voor? Je krijgt. Ik heb met een aantal mensen die hardlopen houden en duurzaamheid. T-shirt. Ja, duurzaamheid. Nee, er is een boerenmarkt. Er is een boerenmarkt. Ja, er is een boerenmarkt. En alles is super duurzaam. En alle producten die verkocht worden zijn van lokale markten. Uit Osdorp en Nieuw-West. Ja, nee, het is zo erg. Zo erg is het. Ja, het wordt nog veel erger. Ik bedoel, ik zie hier een stukje integratie. Het wordt verschrikkelijk. Er loopt alleen maar blanken rond. Je loopt alleen maar volkeren uit Zuid. Maar je gaat dus krijgen dat er dus al die blanken uit Zuid en Watergraafsmeer komen. Ja, die gaan er ook over. En dan de rest van de week gaan zeggen van, zie je wel, we zijn in Nieuw-West geweest. We hebben het allemaal meegemaakt. Want dat is een leuke week. Oh, dat is ook een boerenmarkt. Ja, ook een boerenmarkt. Met een biologische geitenkaasjes. Het zijn net mensen. Dat is ook een boerenmarkt. Ja. Ik zou een kerstmarkt doen. Nee, dat kan niet. Nee? Nee, dat moet je niet doen, hè. Dat is niet handig. Ik ga daar niet meer heen. Daar in dat gebied. Want ik word altijd bekogeld als ik daar met de cameraploeg loop. Ja, maar als ik jou zou zien, zou ik je ook bekogelen. Ik begin je nu wel aardig te vinden, hoor. Maar zou ik ook een prei naar je gooien. Nee? Een wortel. Ja, zeker. Nou, dat vind ik niet. Dat is wel fijn. Nee, ik ga er niet mee. Ik ben meerdere keren daar... onheus bejegend. Nou ja, met stenen naar me gegooid, met flessen naar me gegooid. En het waren overigens altijd Marokkaanse jongens. Oh, ja. Maar ja, dat komt waarschijnlijk omdat ze geen stage kunnen krijgen. Ja. Dat ze denken, een cameraploeg. Ik had die link nog niet gelegd, maar... Maar wie weet. Nee, maakt het uit, meid. Lekker groen rennen, toch? Ja. Hey, maar goed. is de Nederlander aan zich racistisch? Want we hebben nu Den Haag gehad. Institutioneel. Dus zijn Jan en ik ook racistisch? Nee, kijk, ik zou je vertellen, ik ben helemaal niet racistisch. Dat is het rare spelletje wat dan wordt wat dan die reflectie opkomt bij zoveel onbehagen. Anousa Mzoume zei het van de week. Die jankert. Ja, maar door die tranen heen was er wel een goed argument. Namelijk, het gaat niet om mensen. Het gaat niet om Zwarte Piet. Het gaat niet om, zijn wij racistisch? Weet je wel? Want dan vestig je toch ook weer de aandacht op jezelf. Hè? Dan wil je toch dat het vooral over jou gaat. Nee, het gaat erom, wat gebeurt er nou in die samenleving? Wat voor wereld leven we nou? Zijn er problemen? Durven we ze op te lossen? Kan het zo simpel zijn? Ja, please. Maar ik deel de boel niet op. Als je dan weer gaat beginnen, zijn we zo racistisch? Ja, wil je dat ik zeg dat je niet racistisch bent? Ik wil je met alle liefde knuffel geven. Prima. Even. Ja, nee, maar als jij je vraagt nu van mij van zeg even dat ik geen racist ben. Tuurlijk ben je geen racist. Nou, ben ik wel, hoor. Ja, dat ben ik wel. Nou, ik zeg even, ik deel de wereld niet in wit en zwart, maar wat kan ik wel en wat kan ik niet neuken, eigenlijk. Ja, dat is heel verhelderend, Jan. Dank je. Nee, maar daarvoor. Dat betekent namelijk dat ik... Oh, maar dat betekent dus dat ik heel open sta voor andere kleuren. Hè? Dat is echt fantastisch dat je dat doet. Nee, maar dit is nieuw. Hey, hoeveel zwarte vrouwen met hoeveel zwarte vrouwen heb jij het bed gedeeld? Ik denk een stuk of 5, 6. Ja, dat is lullig dat ik nu een antwoord geef. Want je zou het liefst willen dat ik zeg, nou niet eentje, maar... Ik heb een hele... En god, wat zijn die wijven wild, joh. Heb jij wel eens met een negerin gedaan? Nou! Heb ik wel een zwarte vrouw gedaan? Dat ga ik nu niet zeggen. Wat flauw zeg. Ga weg, zeg. Ben ik ethnic profiling als het gaat om jij vraagt aan mij hoeveel zwarte vrouwen heb je gedaan? Ik geef gewoon netjes een vraag. Jij bent zo stom antwoord te geven. Nou, jij bent zo druk om geen antwoord te geven. Ik ga daar nooit antwoord op geven. Ja, weet je waarom? Kom nou. Ja, had je toch bijna gedaan. Dat is toch die schaamtecultuur, hè? Je merkt het toch weer, hè, die schaamtecultuur. Hoeveel zwarte vrouwen heb jij gedaan, Jan? Nul, sorry. Echt? Ja, nee, het is racist. Nee, ja, het is mijn ding niet. En gele? Wat geel? Gele vrouwen. Ja, daar wel. Ik ben heel erg. Het is heel bizar. Ik ben er eerlijk over zijn. Ik heb een gespleten voorkeur. 1 blonde vrouw met grote tieten. En 2 Javaanse meisjes. Ja, ik kan er niks aan doen. En het lijkt, er is geen pijl op te trekken. En toen dus, je nog groter waren het Javaanse jongens of niet? Nou, we zijn heel nee, slecht. Nee, ik ben niet zo van de jongens. Maar dat had ik ook graag gewild, want dan was ik nog een mooier mens geweest. Maar meneer Benali, Jan Roos heeft het verteld. Heemskerk heeft zijn viezigheid verteld. Het wordt nu echt tijd. Hoeveel? Toch wel één? Doet u het alleen met uw... Ja, met, nee, met ik heb wel met een donkere vrouw het bed gedeeld. Zijn ze misschien meerdere? Wild, hè, zijn al ze. Al rondgeshopt. Dat mag je niet zeggen. Wild, hè, zijn ze, mag je het nu niet zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel... Nee, jij had blijkbaar een wilde ervaring. Nou! Met een leuke vrouw. Poeh! Heerlijk! Sorry dat ik me failliet ga, Jan. Nee, jongen, weet je, het is mooi van jou dat je gewoon in je eenvoud zo open over alles bent. En ook denkt dat jij de norm voor... Ons allen. Nee, helemaal niet. Ik ben de norm voor mezelf. Nou, in ieder geval, Abdelkader, mag je hartelijk bedanken dat je bij ons was. Want ik vond het wel gezellig. Ik vond het leuk, Jan. Ja, vond je ook gezellig? Ik vond het gezellig. Wij vallen dus als blanke racisten redelijk mee. Hè? Of niet? Nou, pak nou maar je geiten en... Nee, hoor. Ja, nou goed. Ik zeg nou eens een keer wat aardig, Jan. Ik vond het heel erg gezellig, maar ik heb nog veel meer willen vragen. Ja, hey, als jij wat vond je van Bad Boy? Ik vond het. Ja, ik ben. Ik wil een quote hebben. Anders ga ik niet naar huis. Een blurb. Oh, ja. Ik vond het een bijzonder. Jij hebt het niet gelezen. Nee, dat klopt. Nee, ik vond het. Jij moet je mond houden. Ik vond het een bijzonder sportief boek. Hey. Nou, ik vind het bloemrijk. Je schrijft, en dat is iets wel in de traditie. Heel mooi en bloemrijk. En ik vond de stukjes in Marokko het leukst. Uiteindelijk. Daar werd hartstikke leuk. Zacht van binnen van. Nou, 2 sterren bij de echte Jan. Hartstikke leuk. Nee, en kom meer. Allemaal naar de Groene Markt. Groene Marathon. Met de Boerenmarkt. Nou, in ieder geval, dankjewel. We gaan even sporten, Jan. Schiet even op. Ja, nou ja, god, wat valt erover te zeggen. Het is de week na de wonderwedstrijd en Ajax wint nog een keer. Ik denk dat we het verder maar aan Leo Driessen moeten overlaten. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede nacht. Ja, stop de coach, heeft niet geholpen nog. Leo Driessen. Gaat het? Nee, dat hoor je wel. Nou, net weer een beetje, Leo. Zo, hé, Leo. Leontje! Ja? Hé, hey, Leo. Je wordt er, ja. Ja. Hoe is het met je? Ja, nee, dat kan ik beter even aan jou vragen. Maar ja, dat zal ongetwijfeld al besproken zijn geweest. Nee. Nou, valt wel mee, hoor. Het gaat wel weer een beetje, hoor. Jan. Ja. Staat het bloemstuk mooi? Nou, ik zou je vertellen, dat valt wel een beetje tegen. Ik heb van de echte Jannen en medewerkers... Niets gekregen. Ja. Volgens mij heb je net nog een kilo drop gekregen. Ja, maar dat is nu. Maar een fruitmandje toen ik echt plat lag. Nee hoor, niets. Geen fruitmandje. Leo, ik heb tot 2 maal toe anderhalf uur met die man staan praten. Mijn hele ziel blootgelegd. Alles uitgelegd over wat er mis met hem is. En wat krijg ik? Ik had liever een fruitmand gewild. Je zou hem trouwens schoppen, dat kring. Ja, dat heb je gelijk, Jan Heemskerk. Dat heb je alweer een punt. Oh, de babyboomers hebben elkaar alweer gevonden, hoor. Nee, nou, hartstikke maar weet je wel. Oh. Het is weer niet anders. Nou, moet jij het niet een beetje rustig aan doen? Alleen breekt de jongen er nog bij. Dan is het sausje wel af. Ga je hem nog zitten aanmoedigen ook met je rustig aan doen? Hey, hij wordt al 3 weken lang rustig aan gedaan. Doe even je kop. Zullen we gewoon eventjes over voetbal hebben? Nee, dat toontje, Jan... Roos. Roos. Mijn toontje? Ja, dat toontje. Zullen we het wel voetbal hebben? Er vlekt die jongen bij. De babyboomers hebben we het alweer gevonden. Heb je daarvoor 3 weken plat gelegen? Nou zeg, wat ben je... Ja, wat is dat toch allemaal? Nou, je hebt wel nog pit voor je leeftijd. Dat is dan wel weer een complimentje. Zie je weer zo'n quasi-denigrerend bedoel? Ah, dat is helemaal geen quasi-denigrerend. Ik zie jou opeens op de televisie in een hele leuke voetbalshow. En wie is er niet gevraagd? Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee, heb jij daar wel eens over nagedacht? Ja, daar heb ik over nagedacht, ja. Ik voel me zwaar gepasseerd. Ja, kijk, en dat betekent dat je er dus niet goed over nagedacht. Ja. Want de mensen die show maken, denken er namelijk wel goed over aan. Over na. En dan komen ze niet bij jouw Roos uit. En waarom niet? En hoe zou dat dan nog komen? Nou, dat komt omdat jij hebt gezegd dat ze mij niet moeten vragen, Leo. Want jij wil als babyboomer niet opzij voor de jeugd. Nee, hij niet opzij voor Jan Roos. Weet je wat het allemaal is? Nou, zeg maar, bedoel je dat soort denigrerend? Ga niet opzij voor Jan Roos. Ik vind het een mooi staaltje wederzijds discriminatie, weet je dat? Wederzijds discriminatie? Ja, oude mensen discriminatie, Jan Roos. Maar wat is er dan wederzijds aan? Nou ja, nu zit hij al. Ik ben jonger en fris. Hey Leo, dus jij vindt, jij begrijpt dat ik niet ben gevraagd? Ja. Waarom? Ja, Dat is toch allemaal veel te pijnlijk. Dan moeten de mensen maar is er, moet je daar geen voetbal hebben? Moet je daar geen verstand van voetbal hebben? Ik heb verstand van voetbal. Oh. Dan zit hij weer met Johnny de Mol en dat soort typen zit hij weer. Nou, lekker cliché hoor. Hetzelfde Rolodexie is weer leeggehaald. Als je gevraagd zou zijn, dan zou je toch afgezegd hebben. Echt niet! Dat dan weer niet. Nou, laten we het dan maar eens even over voetbal hebben. Zullen we het over voetbal hebben? Zie je weer een toontje. Jan Heemskerk, net een beetje op een wat vrolijkere manier doen, zoals we dat de afgelopen weken deden. Ja, nee, ik wou gewoon even met je praten over de carrière van Bruma. Als het even kan. Dat die vrolijke man manier. Natuurlijk, ja. Jullie hippies houden alleen maar van love, peace en understanding, weet je wel. Ja, maar de wereld draait niet meer zo, hè. Met madeliefjes in je haar om de meiboy op dansen. Oh, wat is het gezellig met mijn lange haar en mijn baard en mijn joint. Ja, wat is er allemaal mis mee? Those were the days. Nee, maar dat zit hem wel dwars, Jan. Dat wij dat hebben gemaakt. Kunnen we het godverdomme even over voetbal hebben? Het is echt... Jan Roos, wij kunnen er toch ook niks aan doen dat jij in een wat killere periode bent opgegroeid. Nee. En dat je empathisch vermogen is zo ongeveer zo groot is als een kikker die al voor 14 weken in de nacht voor zit. Voetbal! Ik wil het over voetbal hebben! Ja, daar was ik al over begonnen. Met hey, Leo. Ja. Jan wilde iets over Bruma vragen. Nee, maar ik dacht, dit is toch wel klaar met die gek, maar die mafketel. Nou, 2 rode kaarten in een week en vechten in de gang bij Feyenoord. Wat is dat voor mafketel, joh? Ja, dat vecht heb ik niet helemaal meegekregen. Moet jullie me even bijpraten. Ja, het was niet een vecht, hoor. Het was een beetje duwen en trekken en sprinten en het was wel weer Joris Matthijssen trouwens ook. Dat is volgens mij gewoon een bloedzuiger. Nou, dat denk ik eigenlijk langzamerhand ook. Als er een elft of een PSV in de gang bij Feyenoord staat, begint Joris Matthijssen iemand een beetje te gallen. En dan worden die sukkels het Brabant kwaad. Maar de vraag was, wacht even, is het nou einde van de carrière van Bruma? Oh, ja. En dan moet Leo iets zeggen. Is er gewoon een keer iets interessants als analist? Ja, nee, maar kan dit zo? Je moet die jongen niet gewoon weg. Het is toch raar, het ruikt er niks aan. Welke vraag eerst, jongens? Nou, doe maar Bruma. Moet hij weg? Of zes weken in de tweede elftal. Of Jan, stel dan godverdomme gewoon één vraag. En dan hopen we dat Leo daar een antwoord op heeft. Dat ging de afgelopen weken prima hoor. Zo. Ja, dat wil ik geloven. Zeg. Heb jij antwoorden gegeven of heb je antwoorden gegeven? Je hebt al 16 vragen gesteld. Huh? We wachten wel even hoor. Zeg het maar. Nee, maar welke vraag moet ik nou eerst beantwoorden? Ah, doe maar één. Dan doe maar nummer 14. Nummer 39, nummer sambal bij. Leo, je kan veel zeggen, maar Feyenoord heeft verdiend gewonnen van die telbuizen. Ja, daarover slaan Bruma over. Ja, dat gewoon lul, joh. Is het einde carrière, dan zeg je nee. Nou, dan kunnen we weer verder. Nee, Bruma, kijk, wat je wel, even kort over Bruma, wat je wel moet afvragen is... kijk maar zijn carrière na tot nu toe, hè. Is bij de grote clubs niet geslaagd. Chelsea en ook bij HSV, niet. En dan komt hij bij PSV en dan komen dezelfde markten in de boven. Hij oogt als een echte goede voetballer, maar ik denk niet dat hij dat helemaal is. Nee, maar als je de top niet kan redden, ja, dan is dan PSV dan misschien toch wel te doen. Goed genoeg voor PSV? Ja, maar is hij dan ook niet goed genoeg voor PSV? Nou, kijk, wat natuurlijk wel zo is, is dat het wel erg veel gevraagd is van jonge jongens om een zwalkend elftal. Kijk, als je het even over PSV hebt, PSV is zichzelf een beetje kapot gemaakt tot nu toe. Begon uitstekend aan dit seizoen. Zonder Toivonen, die zou of weggaan of bijtekenen en anders in het tweede voetballen. En uiteindelijk hebben ze daar een van de maf compromis gevonden onder druk van, dat neem ik maar aan, omdat Mino Raiola daar zijn zaakwaarnemer is. En Mino Raiola wel meer spelers onder contract heeft en een invloedrijke makelaar is. Heeft PSV niet durven doorpakken en is een beetje gaan pappen en nat houden met die Toivonen. En daarmee maak je een hele spelersgroep kapot. Ja, en zeker Maher, want die voelt zich gepiepeld. Ja. Nou ja, Maher maar iedereen die kijkt, ze kijken naar een trainer. Die kijken, die speler speelt niet. Dat ziet iedereen. En dan kijken spelers naar wat een trainer doet. Ja. En als die dan geen maatregelen neemt, ja, dan heeft dat gewoon invloed op de rest. Ja, je hebt gelijk, Leo. Zo is het toch? Je hebt gewoon gelijk, joh. Hey, Ajax die heeft natuurlijk een fantastische wedstrijd tegen Barcelona gespeeld. Niet te geloven wat een goede wedstrijd was dat. En toen zei iedereen, ja, dan moeten ze tegen ADO en dan lukt het weer niet. Nou, het lukte mooi wel. Ja, dat is erg knap gedaan. Ja, toch? Daar verdienen ze wel extra complimenten voor. Want het is inderdaad, wat ook Ajax heeft, een jong groepje. En dan is het zomaar gebeurd dat je dan zo'n wedstrijd als tegen ADO... En tegen ADO spelen ze eigenlijk altijd slecht uit. Ja. De laatste jaren. En dan zo gemakkelijk winnen. Ja, dat is knap. Ja, maar wat een wedstrijd tegen Barcelona, hè? Ja, dat was erg goed. En toen zei Cruijff, dat komt door mij. Komt dat door Cruijff? Nou, wat me heel erg tegenviel bij Johan Cruijff, na afloop, is dat hij nog even zei van de grote Johan Cruijff, die dus heel veel verstand van voetbal heeft. Dat hij zei, ja, ik wil toch nog even twee namen noemen. En dan noemde hij Serrero en Klaassen. En die hebben ook goed gespeeld. Maar met het noemen van die twee deed hij er één tekort. Dat was de beste man van hetzelfde. Dat was Daley Blind. Ja, maar ja, Blind, Daley hoor je dat? Is de zoon van Danny Blind. En ja. Danny Blind is de vriend Kamp, van Louis van Gaal. Ja, maar hoorde je dat ik Blind zei? Ja. Nog voordat jij het zei? Ja, je moet wel blind zijn om dat niet te zien, hoor. In die wedstrijd. Wat was dat? Een overdreven slechte grap. Ik geef deze woordspeling, want je hebt helemaal gelijk. Ik vond hem ook heel goed. Ja, dat is ongelooflijk dat je de beste helft van je leven speelt en dan nog de één na beste erachteraan. Ja, zeker. Top. Ja, zeker. Mooi gezegd, hoor. Wat knap als hij nog ergens beter speelt. Ja, vind ik je knap. Hebt gelijk ook. Nou, ik vond het knap. Ja. Hey, Frank de Boer gaf hem wel de beloning voor aanvoerder te maken. En dat is, ja, zeker. Was nog hartstikke leuk. En weer gewoon in het middenveld toe te zitten. Maar ja. Leo, Twente die ramt ook gewoon door, hè? Ja, Twente wordt gewoon kampioen, ja. Maar nee. Nee. Twente, ja. Nee, nou, laten we zo zeggen. Jan Heemskerk zei dat PSV-kampioen zou worden. Maar goed, we weten van Jan Heemskerk dat hij van alles verstand heeft. Een beetje achter op schema. Behalve van voetbal. Zo is het. Nou, ik geef het ook tenminste ook toe. Ja, het was het is wel lastig om dat niet toe te geven. Nee, staat maar plek, dat heb ik al begin van het seizoen. Ik heb eigenlijk alleen maar genomen wat er over was. Omdat jullie al met de mooie teams in de haal waren. Hallo, ik heb Feyenoord, heb ik gezegd. Ja, maar dat zie je vandaag. Dat gaat nog wel gebeuren, hoor. Ja. Hé, hey, Leootje. Sorry hoor, ik bedoel niet Leootje, hoor. Dat is me ook zo onaardig. Nou, jij mag dat wel doen, hoor. Je bent nog aan het revalideren. En jong, hè, Leo? Ja, jong qua leeftijd, qua geest zit je echt helemaal ergens zo net na Thorbecke. Je hebt zo gelijk, hè. Hé, hey, maar ik heb je gemist, hoor. Weet je dat? Ja? Nee. Hé, Leo, Koeman die nou dat gaat roepen dat hij bondscoach wil worden. Moeten we dat nou serieus gaan nemen? Moeten we het willen, is ook de vraag. Nou, je moet het roepen van Koeman wel serieus nemen. Alleen denk ik niet dat het gaat worden. Oh, mooi. Ik vermoed dat het... Is het nou een goede coach of is het nou geen goede coach? Je komt er ook maar niet uit. Ronald Koeman is een goede coach. Maar niet voor het Nederlands elftal. Nou ja, misschien ook wel. Als hij dat echt zelf wil, dan... Ronald Koeman is wel iemand, dat heb je... Die wel... Kijk, je hebt mensen die een hele leven lang op dezelfde manier hun leven leiden. Is niks meer. Maar die blijven een hele leven lang dezelfde fouten maken. Ronald Koeman bij AZ, het misschien een beetje te Noord-Zeeland opgepakt. Na de periode die daarvoor zat met Van Gaal. En werd ontslagen. Dat zat hem heel erg dwars. Maar hij is zich wel gerevancheerd. Is een beetje anders gaan werken als trainer bij Feyenoord. Scherp erbovenop. Ja. En daarmee heeft hij laten zien dat het een topper is. Dus ja, waarom wordt hij dan niet? Toppers leren van fouten. Waarom wordt hij dan niet? Nou ja, ik zeg niet dat hij het niet wordt. Ja, dat zei je wel. Zo onomstotelijk dat hij het zal worden zoals een maand geleden leek. Dat lijkt me niet. Okay. Hiddink heeft zich daadwerkelijk gemeld. Ja, ja. Maar dat moeten we het ook niet meer willen. Hiddink is toch ook... En Hiddink kennende is dat niet iemand die dat doet als hij denkt dat daar geen enkele kans toe is. Want dan blijft hij rustig in zijn pand aan de Amstel zitten. Hoeveel van die uitzendingen hebben jullie nog met dat leuke voetbalspelletje op de televisie? Nee, we hebben alles al opgenomen, Jan. Die mag geen enkele kans. Okay. Maar misschien wel bij de tweede sessie dat je dan een keer... Reserve of zo. Een vraag mag voorlezen. Een vraag mag voorlezen. Nou, ik vind het wel mooi geweest met die bejaarden. Dat is goed. Opa, ja. Dankjewel. Oh, mag ik nog één naam noemen, jongens? Van zeker. Ja, waarom niet? Als het niet meer Evander Snow is. Nee, Alireza Jahan Bakker. Ja, wat was leuk. Ja, dat was een mooie goal. Het is zeker die twee. Drie mooie goals. Ja, hij heeft niet alleen een mooi doelpunt gemaakt. Ja. Als je even leest wat die jongen in korte tijd heeft gedaan. Want die jongen is net 20 geworden, komt uit Iran. Iraans Jeugd International. En een driejarig contract bij NEC, sprak de talen niet, spreekt nu al Engels. En heeft zich razendsnel in zijn eentje daar in Beuningen wonen. Kom je uit Iran zonder zijn familie aangepast. En is sinds hij in het eerste staat wekelijks uitblinken bij NEC. Nou, ik vind dat knap. Vind ik mooi gedaan. Ja. Nou, leuk. Hij is lekker uit Iran weg, dat zal hij ook wel leuk vinden. Ja, maar hij begrijpt wel, en dat zie je terug op het veld, dat hij veel voor moet doen om te slagen als profvoetballer. Nou, wat dat betreft zou hij een voorbeeld... Zouden veel Nederlandse jongens daar een voorbeeld hebben? Ah, je hebt gelijk ook, Leo. Ik vind het een heel mooi einde. Warm ook. Mooie stichtelijke woorden, ja, hè? Ja, echt wezenlijk warm. Ik zit hier te snikken als een kind. Echt waar. Dag, Leo. Dag, Leo. Dag, Jan. Beterschap. Jan Heemskerk. Jij sterkte, hè, met Jan. Dank je. Leotje. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Echte Jan zonder deze man is als een vrouw zonder tieten. Onze... Martin. Martin gaat nooit vreemd. Want Martin gaat in het moment op, zoals jullie weten. Dingen die kunnen geboren. En die dingen kan je dan niet afschrijven als vreemd. Nee, ik ben bekend met mijn zwakte voor die vrouwelijk schoon. Maar wat zeg je dan tegen jouw vrouw als je niet thuis bent gekomen? Ik heb verschillende smoesjes verzonnen. Ze waren vaak zo ingewikkeld dat ik ze zelf nauwelijks nog snapte. Nee, schatje, ik wilde heel graag thuis slapen, maar ik werd wakker op die Rotterdamplaat. Heel vreemd, ik ging een biertje drinken in Den Helder, toen ik een dronken marinier tegenkwam. En hij gaf mij een zet en ik viel in die water. Ik verzoop zowat, maar net toen ik die kopje onderging, kwam er een zeehond aanzwemmen, bij wie ik op de rug ging zitten. En ik vroeg hem naar die haven te zwemmen, maar dat beest luisterde niet en zwom regelrecht naar die Rotterdamplaat. En daar kwam ik erachter dat mijn telefoon nog in die kroeg lag. Dus daarom kon ik helaas niet bellen. Maar ik ben gered door een visser bij wie ik mijn kleren mocht drogen en zijn vrouw had soep gemaakt. En toen ik wegging, koeste zij mij in mijn nek. Dat was familietraditie. En vandaar dat ik lippenstift in mijn kraag heb zitten. Mijn vrouw heeft altijd moeite met dat soort smoesjes. Ze zijn te moeilijk. Je moet gewoon zeggen dat er een stroomstoring was en dat daarom de telefoon het niet deed. Zoals ook het gesprek van die corrupte Van Rij en staatssecretaris Steven door zo'n storing niet opgenomen is. Zo simpel is een goede smoes. De techniek die schuld geven. En klaar. Iedereen gelooft het gelijk. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Oké, niemand gelooft die bullshit van die stroomstoring. Maar ja, wat kan mij dat nou rotten? D66-Kamerlid en de woordvoerster Veiligheid en Justitie Magda Berntsen had in haar tijd als commissaris der politie nog nooit meegemaakt dat een tap van een telefoongesprek zomaar was verdwenen. Ze is dan ook niet tevreden met de uitleg van Bromsnor Opstelten over de kwestie Teven van Rij. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Magda Berntsen van D66. Goedendag. Goedendag, mevrouw Berntsen. Zeg, raken opnames wel vaker kwijt, dat u weet? Nou ja, dat heb ik de minister natuurlijk gevraagd, of dat vaker gebeurt. En daar heb ik geen antwoord op gekregen nog. Ja, dat zegt toch wel heel veel, hè? Dat zegt u, sorry? Dat zegt wel heel veel. Ja, dat weet ik niet. Het is kennelijk moeilijk om te achterhalen hoe vaak het gebeurt. Nou, maar u bent zelf hoofdcommissaris van politie geweest. Kunt u om te beginnen eens uitleggen hoe dat zo ongeveer werkt, het hele afluisteren? Technisch zeg maar, hè? Technisch kan ik het niet uitleggen. Oh. Dan kunt u beter iemand van de techniek vragen. Maar ja, in grote lijnen ongeveer snapt u toch wel een beetje. Nou ja, kijk, er wordt opdracht gegeven door een officier van justitie om te tappen. Ja. Dat gebeurt heel veel in Nederland. Ja. En ja, dan gaat de techniek zijn werk doen. Ja, wij zijn natuurlijk de tapkampioen van de wereld. Dat is wel knap, hè, dat we... Gewoon meer tappen dan in Amerika. En niet per hoofd, maar gewoon kwantiteit. En dan is het heel knap dat je juist het gesprek tussen de staatssecretaris en een mogelijk corrupte man van Rij, dat die opeens wegraakt. Ja, het is toevallig. Maar nou, tegelijkertijd zouden er zelfs 2000 tapgesprekken dat biedt ons gestoord twee... zijn door een stroomstoring of wat dan ook. Dat biedt ons twee leuke aanknopingspunten. Eén, vindt die 2000 gesprekken niet wat veel. Maar allereerst, is het echt denkbaar dat uitgerekend... Dat is wel zo onvoorstelbaar toevallig. Kom aan, u bent politieagent, mevrouw commissaris geweest. Ja, u meent toch niet de allereerst dat u gelooft... Dat juist dat alles gaat goed. Jan, Jan. Het zou toevallig kunnen zijn. Ah, dat is wel wat anders. Maar, kijk, er zijn natuurlijk best wel wat vragen. Waarom is er bijvoorbeeld geen backup? Ja. Want ik heb begrepen dat sowieso bij de providers er altijd wel een backup wordt gemaakt. Nou. Nou ja, en anders kunnen we misschien altijd nog de NRC vragen of daar misschien wat opgenomen is. Ah, nou, dan weten we wel zeker dat die dat hebben. Ja, die hebben klein geintje was dat, denk ik. Ja, maar dat kan er ook gewoon een beetje om lachen. Dan. Kijk, er moet natuurlijk absoluut duidelijkheid over komen. Want dit met de antwoorden van de minister neem ik in ieder geval geen genoegen. Nee, precies. Wat de minister, wat geeft zij u tegen hem? Ivo, luister, is hier neem ik geen genoegen mee. Wanneer kom jij in tweede termijn terug met het echte verhaal? Nee, ik ga samen met GroenLinks en CDA opnieuw vragen stellen, maar dan schriftelijk. En dan zullen we heel wat meer details willen weten. Maar mevrouw Berndsen, kijk, dat wij licht amateuristisch zijn in Nederland, dat weten we wel. Maar je gaat toch niet tappen en dan zeggen, ja, dat was een stroomstoring. Die hebben we niks meer. Ik bedoel, het is toch niet... Het lijkt me zo ongeloofwaardig dat er geen backup is. Ja, nou ja, dat is een belangrijke vraag waar een antwoord op moet komen. Maar is zelfs die vraag... Volgens mijn informatie zijn er altijd backups bij de provider. Nou, precies. Maar u zegt ook, u bent, zoals wat ik begrijp, best welwillend om aan te nemen dat het toeval is. Is dat maar tekst? Of vindt u eigenlijk, nou kom op, het ligt hier zo duimdik bovenop dat het ministerie van Justitie zelf gewoon deze stroomstoring heeft geanceneerd? Ik heb lang genoeg bij de politie gewerkt om niets aan te nemen. Er zal toch iets van bewezen moeten worden. En daarom heb ik aanvullende antwoorden. Ja, dus u loopt gewoon het pad af van eerst eens even allerlei dingen uitsluiten, onderzoeken waarom het niet kan. En langzaam maar zeker sluit zich dan het net wel rondom een eventueel vuiligheid. Nou ja, dat zou kunnen. Dat dachten we dan af. Nou, eerst maar weer antwoorden op nog meer detailistische vragen dan er nu in de brief van de minister. Nou, dan zijn we natuurlijk als dol aan het tappen hier in Nederland. En nu blijkt nu ook nog een keer dat onze veiligheidsdienst een beetje in de internetfora zitten te struinen en iedereen noteren die daar op terechtkomt. En dan zegt Ronald Plasterk, de minister, ja, het mag wel van de wet. Dan denk ik, ja, hallo. Trouwens, dat wordt ook tegengesproken ook, want het mag helemaal niet van de wet als je geen reden hebt om mensen ergens van te verdenken. En denkt u dan ook, ja, hallo. Denkt u ook, hallo? Nou, als één partij voortdurend bezig is met erop te letten dat de privacy van onze burgers gewaarborgd is, dan is het D66 wel. Ja, dat moet ik toegeven, dat is wel waar. Ja, dat is waar. Maar voor onze complimenten hoor. Mijn collega Gerard Schouw, die zat natuurlijk ook weer als een bok op de haverkist toen de NRC weer met nieuwe onthullingen kwam. Ja. Dus wij zijn daar absoluut heel erg keen op. En ook hij zal hier ongetwijfeld geen genoegen meenemen. Nee, maar dit is weer hetzelfde verhaal. Maar het is wel tamelijk vaak dat we minister Plasterk betrappen op een soort van, nou ja, we hebben het wel eens hele erg vergaande naïviteit genoemd. Maar langzamerhand wordt toch wel duidelijk dat hij er meer van moet weten en dat hij een beetje zit te jokken, zo links rechts. Nou ja, of hij er meer van weet of dat de dienst hem dingen niet vertelt, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Oh, heeft u een momentje, mevrouw Berndsen? Want Jan Heemskerk, die krijgt een TIA. Het is wel heel toevallig dat ik net nu een TIA krijg, hè? Ja, ik denk dat hier ook de NRC en de IVD achter zit. Het zou me niks verbazen. Ik moet eerlijk zeggen, het zou me wel uitkomen ook. Nou, lekker dan. Dankjewel. Ja, ik ben weer terug. Dus, jij 3 weken weg geweest bent, nee. Begrijp je wel. Nou, mevrouw Berndsen, bent u bang dat dit gesprek ook is opgenomen? Dit gesprek zal zeker opgenomen zijn. Begrijp ik wel. Dat is ook de, zeg maar, de radiobedoeling. Maar denkt u dat u ook wordt afgeluisterd? Nou, ik voer niet van die hele interessante gesprekken. Dus ik verwacht niet dat ik afgeluisterd word. Nee, maar ik sprak namelijk voor Po-nieuws Dion Graus van de PVV. En die is ervan overtuigd dat hij dagelijks wordt afgeluisterd door de Veiligheidsdienst. Misschien voert hij gesprekken die wel interessant zijn voor zijn. Lijkt mij heel stug, hoor. Dan gaan we meer over goudvis en herten en dat soort dingen. Mevrouw Berndsen, maar wacht even, we stappen er wel heel makkelijk overheen. Denkt u echt niet dat u interessant... Nee, dat gaat het helemaal niet om. Dat u als Kamerlid bent u toch automatisch een van de 150 mensen die zodanig interessant zijn dat mensen die geheimen willen weten, verzamelen, dat graag willen weten? Nee, ik geloof daar niet in. Nee. Ik geloof niet dat ik afgeluisterd word, nee. Nou, u bent dan bijna de enige, want volgens mij gelooft de rest van Nederland langs de Piratenpartij staat weer in de peiling op 1 zetel. Dat geeft toch wel aan dat ongeveer iedereen in Nederland zo langzamerhand denkt dat hij afgeluisterd wordt. Is dat niet echt ontzettend schadelijk voor het aanzien van de politiek? Nou, weet u, als wij allemaal afgeluisterd zouden worden, dan zou degene die dat dus doen, met zo ontzettend veel mensen en techniek bezig moeten zijn, dat ik niet geloof dat dat aan de orde is. Nou ja, goed, kijk, wat je doet is gewoon alles opnemen. Hè. Dat zie je dus met die NRC, die hebben 1,8 miljoen gesprekken in één maand opgenomen. Ja, dat is gewoon, ze gooien alles op een paar terabyte en ooit kunnen ze het napluizen. Maar ze hebben het wel. Maar ik denk dat de NRC wel een heel wat grotere dienst is dan onze AIVD. Ja, denk het ook. Bovendien dus moesten ze nog flink bezuinigen ook. Nee. Dus, we worden eigenlijk gered door onze eigen zuinigheid, dat denkt u? Nee, ik denk gewoon dat dat hier in Nederland... Natuurlijk zal er ook afgeluisterd worden, maar ik geloof niet dat 150 of 225 Kamerleden afgeluisterd worden. En dan nog laatst, die 2000 gesprekken die ook niet zijn bewaard gebleven omdat het gesprek van Teven en Van Rij dus door de stroomstoring verloren is gegaan. Vindt u dat ook niet veel dat er op enig moment 2000 gesprekken tegelijk worden afgelegd? Ik vond nogal wat. Ja, ik vond het ook nogal wat, eerlijk gezegd. Ja, toch? Ja. Dat is blijkbaar gewoon al, dat er permanent zo ongeveer 2000 gesprekken tegelijk worden afgeluisterd in Nederland. Nou ja, dat is veel. Ja. Dat ben ik helemaal met u eens. Wat zouden al die mensen dan doen? Geen idee. Wat al die mensen aan het doen zijn? Ja, net zoals ik ken allemaal mensen die dermate crimineel zijn of dat het OM vindt dat ze moeten worden afgeluisterd. 2000. En je vindt 2000 veel? Vind je niet veel? Op 16 miljoen mensen. Nou, dat is best wel weinig. Oké, nou. Nou ja, goed. Kun je ze ook verschillend over het... Ik zie je, Jan. Ja, daar gaan we weer. Ik krijg er godverdikken ook last van. Het is heel gek. We krijgen allebei de blafvoet. Het is een beetje gek, mevrouw Bensen, wat hier aan de hand is. Tijdens het gesprek over de veiligheidsdiensten beginnen Jan en ik eens een beetje blauw uit te slaan. Ja, dat is heel vervelend voor jullie. Is dat misschien een beetje Siankali hier doet ze, drankje? Nou, in ieder geval, mevrouw Bensen, gaat u maar lekker slapen. Want morgen is het maandag. Oh, dat is vandaag al. In ieder geval, u moet straks wakker worden om het land te redden. Ja, en meneer Opstelt achter zijn broek kan zitten. Ja. Want het onderste steen moet boven, pak Ivo maar even stevig aan, hoor. Nou, dat doe ik wel vaker. Dus dat is geen probleem. Hartstikke goed. Oh. Nou, slaap lekker. Dag, mevrouw Bensen. Dag. Het Haags geluid. Een financieel geograaf en vriend van de show, Ewald Engelen, publiceerde gisteren in het Parool zijn mening over de afgewaardeerde kredietwaardigheid van de staat der Nederlanden. AA+, Jan. Want de regering heeft er een zootje van gemaakt en de hoofdschuldige heet natuurlijk Mark Rutten. Wij bellen met Engelen. Goeiedag. Een hele goede dag. Meneer Engelen, kijk, we hadden dus triple E en nu hebben we twee keer een E en een plus. En volgens Rutte en zijn vriendje Dijsselbloem is dat helemaal geen probleem. Nee, sterker nog, hij heeft net eigenhandig de economie uit het slop getrokken, Jan. Knap, heb je het niet gehoord? Knap, toch? Ja, het is niet te geloven. Men heeft vanaf het uitbreken van de Griekse crisis eindeloos gehamerd op het belang van die drie A'tjes. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Katshuisoverleg 2012. Eindeloos duurde dat met Wilders erbij. En er moest en zou er uitkomen, want er moest opnieuw bezuinigd en lasten verzwaard worden. Want als we dat niet doen, dan zouden onze drie aantjes verloren gaan. En dan was het einde verhaal, dan zou Nederland veel meer zonder geld moeten betalen over zijn schuld. En nu is het, twee jaar later... is twee het jaar met veel belaste verzwaring, laten we dat even niet vergeten. Nee, zo is het. Er is dus van alles gebeurd. Er is eindeloos lasten verzwaard. Er zijn nog vele pakketten overheen gegaan. De Nederlandse burger is armer en armer geworden. En Standard & Poor's, het kredietwaardigheidsbureau, constateert dat daardoor de groei structureel naar een lager niveau is gegaan. En geeft Nederland nog maar AA+. Maar meneer Engelen... Maar wat zegt dan het kabinet? Het kabinet zegt, ja, het maakt allemaal niet uit. Het is geen verrassing. We hadden dit zien aankomen. En de rentestanden stijgen toch niet. Maar meneer, ben je toch gewoon een grote koekenbakker. Maar meneer Engel, even een klein resumeetje. Ja. Wij moeten allemaal enorm inleveren. Omdat we die triple E moeten behouden. En wij maar inleveren. Nou, consumentenvertrouwen naar de kloten. Niemand besteedt meer wat. Omdat we moeten inleveren. Werkloosheid gaat dood omhoog. En nu zijn we dus met z'n allen naar de ballen. Zijn we alsnog die triple E kwijt. En dan zegt de regering, die ons dus eigenlijk al twee keer heeft genaaid. Ah joh, niks aan het handje. Pop, derde keer genaaid. Ja, nou ja, daarom ook mijn afsluitend zinnetje. Wat een prutsers. Nee, koekenbakkers. Ze hebben zelf een aantal doelstellingen. De doelstelling is ten eerste begrotingstekort moet naar beneden. Staatsschuld moet naar beneden. En die triple E moeten we houden. En de groei moet aantrekken. Als je dan constateert, begrotingstekort neemt alleen maar toe. Doordat men alleen maar lasten verzwaart. Want daardoor druk je economische activiteit weg. Doordat je begrotingstekort alleen maar toeneemt, neemt ook je staatsschuld toe. Groei is er niet. Groei druk je weg door lastenverzwaringen. En je bent 3 aantjes kwijt. Dus je hebt 4 doelen voor jezelf gesteld. En op al die doelen moet je constateren dat het kabinet eigenlijk de boel alleen maar slechter maakt. Dan rest eigenlijk maar 1 conclusie. Jongens, ga naar huis. Maar dat doen ze niet. Maar eventjes nou concreet, die afwaardering, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent toch eigenlijk dat wij op alle fronten achterraken op vergelijkbare landen? Nou, het is vooral wat je vooral moet hebben. Wat eigenlijk waarom waarderen ze ons af, laat ik het zo vragen? Ze waarderen ons af omdat ze dus zien dat er ook in de komende 2-3 jaar... eigenlijk structureel veel lagere groei in Nederland zal zijn dan in vergelijkbare landen. Ja, precies. Die vergelijkbare landen zijn in de eurozone, Duitsland en Finland en Oostenrijk. Wat mij wel opvalt trouwens, is dat in Europa de landen die wel allemaal triple A hebben bijna allemaal niet in de EU zitten. Nee, die zitten wel in de EU. Of tenminste, sommige ervan, behalve Zwitserland natuurlijk. Maar ze zitten in ieder geval niet in de euro. In de euro bedoel ik, in de eurozone. Ja, daar mag jij je eigen conclusies aan verbinden. Ja. Maar het is inderdaad opmerkelijk. Kijk, Nederland die blijft dus achter bij Duitsland. En uiteindelijk maakt het, zoals het kabinet terecht stelt, wat rentebetalingen betreft, geen reet uit. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Dat heb ik ook al gezegd toen tijdens die katshuisonderhandelingen Wilders om de oren werd geslagen met eventueel gevaar van verlies van die 3 aantjes. Jongens, dat maakt allemaal geen flikker uit. Maar het is natuurlijk enorm gezichtsverlies. Het is gezichtsverlies, vooral internationaal. En men probeert ten aanzien van de rest van de burgers, probeert men dus te doen alsof dit allemaal geen nieuws is, er niets gebeurd is, geen consequenties heeft, al lang verwacht werd. Maar het is natuurlijk gewoon een negatief oordeel over het beleid wat de afgelopen 3 jaar in Nederland gevoerd is. Maar dat vraag ik me dus ook elke week door deze plaats van langsband af. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je dan nooit een keer aan jezelf gaat twijfelen als de bewijslast zich aan alle kanten rondom je opstapelt en met kruiwagens tegelijk een katshuis wordt geflikkerd? En nog steeds, denken ze dat nou echt of lullen ze maar wat voor de vaak en zijn ze in privé in paniek? Hoe zit dat nou? Nou ja, we gaan wat rare vergelijking gebruiken, maar ik heb het idee dat de mensen die op dit moment aan de knoppen zitten, lees kabinet en naast de adviseurs, zijn eigenlijk gewoon Jehovah getuigen aan het worden. En ze geloven gewoon in de juistheid van het traject wat ze uitgestippeld hebben. En hoe meer tegengeluiden er komen, hoe heiliger ze dat ervan overtuigt dat het toch het juiste traject is. Net zoals Jehovah getuigen, die natuurlijk ook gewoon enorm veel tegenstand ondervinden. En die tegenstand die staaft ze dat zij in de waarheid zijn. Nee. Datzelfde fenomeen doet zich hiervoor. Hoe meer mensen daartegen gaan ageren, of het nou IMF is, OECD, Wereldbank, Standard & Poor's, een hele bataljon aan economen, hoe meer dat gebeurt, hoe meer dat hen ervan overtuigt dat dit toch de weg is die ze moeten gaan. Ja, een beetje jammer is alleen dat Jehovah getuigers, nou, het enige last dat je kan hebben is dat ze op zondag aanbellen en een poot tussen je deur steken. En deze gasten maken ons gewoon ons amas arm. Dat is inderdaad heel erg jammer. En dat betekent natuurlijk dat wij uiteindelijk hand in eigen boezem moeten steken en ons alsnog moeten afvragen hoe het in hemelsnaam mogelijk is geweest dat we zulke stomme kiesbeslissingen hebben gemaakt in september 2012. Nou, wat ik zal je nog zeker vertellen, de peiling stijgt de VVD deze week 2 zetels. Ja, dat zag ik ook. Ja, fascinerend. Dus een masochistische idioten zijn we dan. Ja, onbegrijpelijk. Nou, ik weet niet wanneer die peiling precies afgenomen is. Dus ik weet niet of dat net al Standard & Poor's meegenomen heeft. Nee, volgens mij niet. Volgens mij was het wel meegenomen, dat verhaal van de economische groei van Rutte. Dat was wel opmerkelijk. Ja, oké. Nee, maar ik verwacht dat volgende week dat weer weg is. Maar inderdaad, kijk, uiteindelijk is er maar één die we dit kunnen verwijten, en dat is onszelf. Ja. Maar dan toch nog eventjes, als we deze voet doorgaan, we laten deze rampencoalitie zitten, wat is dan het vervolg van dit prachtige traject waar we nu in zitten? Nou, dat traject dat gaat er inderdaad uitzien zoals Standard & Poor's voorspelt. We kunnen waarschijnlijk verwachten dat we de komende 2-3 jaar nog een lange periode hebben van wat ik dan maar noem knipperlichtrecessie. Dus een beetje groei, een beetje krimp, een beetje groei, een beetje krimp. De werkloosheid zal volgend jaar verder stijgen. De binnenlandse bestedingen zullen volgend jaar verder krimpen. De faillissementen zullen verder toenemen. Alleen de exportsector, die spint hier garen bij. Dat is Wientjes en Co. Dus die zullen niet klagen. En dan krijg je dus groei van de exportsector, daling van de binnenlandse sector. En dan modderen we nog lekker zo door. En wij worden er allemaal niet veel wijzer van. Nou, lekker weer. Nou, meneer Engelen, ik dank u wel voor deze diep donkere, pikzwarte toekomstbeelden. Ik denk dat we maar blikken gaan hamsteren en de kelder zitten, Jan. Ik ga nog meer aan de drank. Een fles wijn open trekken. Ja, precies. Bent u ook, drinkt u ook veel? Nou, daar ga ik verder geen uitspraken over doen. Ja, dat weten wij genoeg hoor. Ik drink inderdaad iedere dag wel een glas wijn. Het is wel lekker om jezelf een beetje te verzachten in deze tijden, vind ik hoor. Dat hebben we allemaal hard nodig. Nou, zo is het. Nou, en meneer Engelen, ik dank u wel. Slaap lekker, hè? Dag. Dag. Echte Janne. De liefdespanter rijdt dus nooit door rode stoplichten. Dagboek van de liefdespanter. Groot nieuws in de krant. Het loopt compleet uit de hand met door rood licht rijden in Amsterdam. Op de drukste kruising van de stad, bij de Amstelveenseweg, wordt dagelijks 2700 keer door rood gereden. En dat is bijna 2 keer per minuut. De politie doet er niet zoveel aan. Inbraken en liquidaties hebben prioriteit, heet het. En, zo meldt de gemeente, de flitspalen groeien niet tot aan de hemel. Dus je kunt moeilijk op elke hoek een camera neerzetten. Oh nee, joh. Nou, ik weet er anders nog wel een stuk of 600 te staan. Langs elke 5-baan snelweg waar je met een slagingspercentage van 100% wordt geflitst als je op de onafzienbare asfaltvlakte midden in de nacht 105 km per uur rijdt. Door rood rijden is gevaarlijk. Dat kan niet worden gezegd van 98,7% van de snelheidsovertredingen die worden begaan onder het wakend oog van de Big Brother-achtige overvloed aan camera's die justitie in zijn oneindige hebberigheid langs des Herens Rijkswegen heeft geplaatst. Wil je echt werk maken van verkeersveiligheid? Haal dan de helft van die camera's weg langs de hoofdwegen en zet ze naast de kruispunten waar wegmoordenaars door rood licht rijden. Dan doe je er wat nuttigs mee en verdien je ook heus wel de centjes. En dat er dan 1 keer een brave burger aan zijn dagelijkse bekeuring ontsnapt. Ah, is dat nou heus zo erg? Dagboek van de liefdespanter. Ja, hij houdt van landbouwvoertuigen, voorspelt een orkaan in de hand van 2 zaluwen en de geur van verse gier en gaat vandaag voor het eerst kennis maken met de beul uit Bergen. Ik wens je veel succes, Gerrit Vos, als koning van de Achterhoek, weer Guru van Lichtenberg. Ja, goeienacht. Hey Gerrit! Nu is Jan er weer terug. Ik heb gehoord dat je afgelopen weken hartstikke leuk was. Ja. Dus het kan alleen nog maar tegenvallen, laat ik zo zeggen. Ja, ja, dat is zo. Ja. Ja. Ik vind het tot nu toe niet zoveel aan. Nee, dat snap ik. Hé, maar Gerrit, even over het weer. Ja. Krijgen we weer zo'n horrorwinter, zo'n koude teringwinter? Nee, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Ja, daar was ik er toch niet? Ja, je kan toch kunnen luisteren een keer, wat lig je dan te doen? Nou, je was de beren de hele nacht of zo? Want het gaat gewoon, je hebt toch geluisterd? Ik ga godverdomme die uitzending niet doen, dan ga ik 's nachts zitten luisteren. Nou, dat lijkt mij wel zo collegiaal. Ja, dat is toch aardig. Gerrit, hoe zit het met die winter? Normaal, als je ziek bent, dan slaap je overdag en ben je 's nachts wakker. Dus, bemoei je even lekker met je eigen zitten. In de Achterhoek ben je gewoon wel 's nachts aan het luisteren. Ja, Gerrit, hoe zit het met die winter? Nou, dat wordt geen winter. Nou, zeg maar, waarom niet? Nou, het is al te vroeg bezig. Een beetje in de novembermaand wat vorst en dan weer geen vorst. En dan weer wat warmer en dan weer wat kouder. En dan als het zo begint te kwakkelen, dan gaat het vaak met de winter ook mis. Precies. En wat zeg je dan? Daar heb je vast een spreuk voor. Als het kwakkelt in november... Hoe bedoel je precies? Ja. Ik begrijp er geen fuck van. Oh, sorry. Jan, maar vertel even van Jan. Ik ben toch gewend. Nee, maar nou ja, jij praat natuurlijk Achterhoek, dus ik begrijp dat je dat niet snapt. We hebben 4 winters gehad. Nou, je lul vroor eraf. Je stond met je pik in het sneeuw. En nu is het afgelopen. Dan begint er straks die opwarmseikertjes weer. Ja, tuurlijk. Hè. Nee, maar dat doe ik niet meer. Nou, mooi Gerrit. Dat doe ik niet meer. Hé, maar dus het wordt naadje. Het wordt een regenachtige wind zonder sneeuw en ijs. Ja, het kan wel eens een keer een beetje op glad ijs begeven, maar verder, nee, dat stelt niet zo heel veel voor. Vorig jaar was ook een kwakkelwinter, vond ik zelf, want ja, je kon haast niks doen. De horror zat hem in de lengte, maar niet in de hardheid van de vorst. Wat was toch een lul, zeg. Hey. Ik weet het. Ik krijg hier een slappe lach van. Ja, jij hebt niks met het weer, hè? Maar wij vinden dat belangrijk. De horen zat in de lengte. Ja, het was een lange winter, bedoel ik. Maar het was een koude rotwinter. Ik was toch een schaatsgerrit. Hou nou alsjeblieft op. Nee, het was niks. Oké, wat jij wil. Nee. Hey, heb je nog een weerspreuk voor deze week? Ik heb wel een weerspreuk. Nou, doe maar week. Dan. Voor als er is wat sneeuw valt. Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras. Wat zegt die man? Ja, zo hoog als de sneeuw valt in de winter, zegt ze, dat valt 10 centimeter, zo hoog wordt het gras in de zomer. En wat betekent dat eigenlijk, Gerrit? Nou, dat het wel vruchtbaar jaar kan worden dan als het winter wat sneeuw ligt. Nee, je zei net dat er geen winter komt. Als er wat sneeuw ligt. Ja, en als er wat sneeuw ligt, ligt er 20 centimeter. Ja, maar bedoel je in lengte of in de hoogte? Nou, niet in de breedte. Oh, in de breedte. Oké, en heeft het ook weer met twee kontjes hoog? Is dat ook van jullie? Ja, dat is vaak in de zomer. Want als je dat in de winter doet, dan krijg je kou. Koude zak, ja. Ja, dat is waar. Ja, dat heb je gelijk. Ja. Hey, Gerrit, je zou ons, dat had je vorige week beloofd. Jelmer en ik vroegen daarom. Het schijnt namelijk nogal een populair beroep aan de chicks te zijn. Je hebt een onwijze puist op je neus, weet je dat? Ja, je hebt een onwijze puist op je romp. Nee, dat is niet waar. Nee. Gerrit zou ons wat dingen leren over het weer, ja. Zodat wij indruk kunnen maken op de chicks. Gerrit, heb je wat bedacht voor Jelmer en mij? Ja, nou, ik heb... Jelmer en jou? Ja, Jelmer. Ja, nee, Jelmer luistert wel mee. Jij hebt dat niet nodig. Jij hebt al succes bij jou. Maar de kabouter en ik ben oud en hij is klein. Dus er zit niet veel mee. Dus we hopen van Gerrit wat te leren over het weer, zodat we kunnen zeggen, schatje... Schatje, ik zie wat schaapjes aan de hemel en... Ja. Nou, gaat het weer veranderen. Ja, precies. Nou, is dat alles? Ja, dat deze keer wel. Godsamme. Maar moet je even opletten. Dus we zitten in een café, laten we zeggen, in de Achterhoek, hè? Ja. Helemaal vol met stampen, vol met lekkere wijven. Ja. Komt dus die dikke bejaarde beer van een Jan Heemskerk binnen. Ja. Maar aan de hand heeft hij die akelige kleine kabouter. En dan gaat hij naar zijn wijf toe. En dan zegt hij... Schatje. Hey, schatje, de schaapjes... Huh? Wat was hij dan? De schaapjes staan aan de hemel. De schaapjes aan de hemel. Dus de weer veranderen. Dan krijg je dat wijf toch niet van de kruk af? Nou, dan kan je beter zeggen, slak je huis flink nat rooien. Ja, flink naar het rooien, of ik zie de bui al hangen. Ja. Dat is niet meer. Heb je nog nat gerooid van de week eigenlijk? Nee, dat zat er niet in. Nee. Mevrouw Vossen had geen zin? Nee, die had geen zin. Jongen. Wat heb je dan gedaan van de week? Heb je dan nog zoiets leuk boeren? Ben ik nog op pad geweest met Filemon. Met wie? Ben jij met Filemon? Over BNN. Nou ja, leuk. Ja. Dat kan, nou, ik moet je vertellen. Ruimdenkend. Ik vond Filemon altijd. Als je dan op de televisie ziet. Dan denk je, nou, dat kan helemaal niks zijn, die gast. Maar ik heb een keer ontmoet. Dat is hartstikke aardig. Gozer. Daar was ik bij. Dat was bij de Miss World. Oh ja, daar was je bij. Heel tof, want hij is ook in de Achterhoek geboren. Dus, oh, meen je dat nou? Ja. Nou. Maar hij was. Wat kwam hij doen? Nou, hij volgde me een dagje met de camera. Oh, okay. Oh wat leuk, Gerrit Vossers, om je te volgen. Ik zou je ook wel een keer willen volgen met de camera. Maar ja, ik heb geen tijd. Nee, hè. Je slaapt overdag. Ja, zo is het, hé. Nou. Hoe ziet mevrouw Vossers eruit, trouwens? Blond. Ja, nou mooi. Nou, blond is goed. Nou, en verder doe je het zwijgen een beetje toe. Ik snap dat wel. Nou, heb je nog iets zinnigs te melden over het weer? Nou misschien de eerste sneeuw eind van de week. Oh. Nou, mijn lul valt er toch af. Waarom? Gerrit Vossen zegt net, het wordt een kutwinter. Ja, maar daar dan opeens is het 20 centimeter sneeuw. Dan gaan ze godverdomme in Tirol voor op hun knieën. en geen twee seconden later begint het volgende week al te sneeuwen. Een beetje, ja. Een beetje. Net als 20 centimeter, een beetje. Ik vind 20 centimeter niet een beetje. Ik vind 20 centimeter fors. Tenminste, dat zegt mevrouw Roos altijd. Echt waar? Ja, dat kan. Ja, nou... Hé, is daar nog een spreuk bij? Een beertje sneeuw? Nee, niet weer een spreuk. Nee. Nog weer een spreuk. Ah, ja, je bent wel heel scheutig vandaag, hè? Ja. Jongen, het kan er wel af, hè, allemaal nu, vandaag. Nu Filemon een keer geweest is, zijn wij al niet meer goed genoeg, hè? Gerrit, zo is het, hè? Ja, maar meen je niet. Ik heb ook niet altijd mijn dag, hè, dat weet je. Ah, meid, maakt het uit. Nou, Gerrit, ik vind je enig. Ja, dank je. Tot de volgende keer. Dus we bellen je weer, als er weer iets met weer is, bellen we je weer. En lekker nat rooien vanavond. En we spreken dan af goed gewoon, hè? Wat zegt hij? Ja, goed gewoon, dat is de dag. Oh ja, en nou even lekker met die trekker over mevrouw Vossers, hè? Slippen met de trekker. Ja, precies. Slippen met je trekker. Even lekker slippen. Nou, dan Gerrit! Ja. Goed gaan. God, Jan, ik ga goed gaan. Goed gaan met de trekker. Lekker hoor. Oh, de naneuk. Ja. Mijn handen, vond je het weer? Hoe vond je het weer? Nou, sinds je die eeuwigheid bent weg geweest om weer terug te komen. Oh, dat is de dames van de Nederlandse radio. Het weer van Gerrit Vossers, dacht ik dat je bedoelde. Oh nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, nu ik het zo 2 uur weer gedaan heb, ik heb het niet gemist. Nee, hè? Nee, maar het is ook niet echt wat, vind ik. Oh. Nou, dat ligt niet aan mij. Nee, dat weet toch. Aan jou ligt het nooit. Een bloemrijke man ben je. Ach, kom op. Volgende week hebben we in ieder geval Stientje van Veldhoven van D66 te gast. Stientje die is Tweede Kamerlid. Nou, dat is toch hartstikke leuk, of niet? Nou, dat belooft een hoop inhoud. Dat is een hartstikke leuke meid, kan ik je vertellen. Kunnen die discrimineren ook? Op de een of andere manier. Ja, dat is een vrouw. Oh, dat kan wel. Vrouwendiscriminatie is heel populair. Ik hoop dat volgende week dat hele discriminatiegelul voorbij is. Nou, ja, het is in ieder geval na 5 december. Dus we kunnen kijken of het in ieder geval het Zwarte Piet ding dan afgelopen is. Is die oude pedo met zijn donkere jongens weer terug in Spanje. Dan kunnen we gewoon weer verder. Je moet pedoseksuelen ook niet constant discrimineren, Jan. Ja, joh, het zal me wel worst wezen. Echt, ik dat hele discriminatie-racisme verhaal begint me zo mijn keel te hangen. Maar dat komt misschien wel omdat ik wit ben. Ja, man. En man. Brildragend. En hetero en zo. Oh ja. Dus dan heb ik niks om te klagen. Nee, maar nee, ik zie toch ook aankomen dat jij bij, zeg maar, witte brildragende heteroseksuele mannen binnenkort ook ernstig gediscrimineerd gaan worden. Ik voel het wel aankomen. Nou, dat ze jou discrimineren om die enorme dikke pens van je, dat begrijp ik dan weer wel. Oh, nou dacht je van jezelf, want die pukkel op je kanus. De pukkeldragers. Nee, jij trekt volle zalen. Ik begrijp die onaardigheid niet voor iemand van jouw leeftijd. Maar goed, je verwacht toch wat meer wijsheid op zo'n mannen leeftijd. Nee, dat is al lang voorbij, hoor. Die wijsheid is alweer weg. Hé, we doen het lang voordat we ermee op kunnen houden. Vorige week zat de timing, dat moet ik wel zeggen, een stuk beter in elkaar. Ja, ik weet niet, kom welke boutertje had niet helemaal de momenten. Moeten we 2 minuten vol lullen. Dat was echt helemaal klaar. Ik vind het ook moeilijk. We hebben elkaar toch niet veel te vertellen, blijkbaar. Nee. Ik ben niet voor niks even weg geweest. Stientje van Veldhoven, D66. Volgende week, echte Jan. En is Jan er hopelijk ook bij. Tenzij hij weer ziek is. Maar ik weet niet zeker, hoor. En in ieder geval tot volgende week. Slaap lekker. Ja. Dag. Tot zover. Echte Jan. Echte Jan. Op 6 weken in het tweede elftal. Of Toivonen maken. Stel nou godverdomme gewoon 1 vraag. Je hebt al 16 vragen gesteld. Nee, maar welke vraag moet ik nou eerst laten doen? Doe maar 1. Dan doe maar nummer 14. Nummer 39, sambal bij.